السلام عليكم ورحمة الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وامتہ اجمعین الى یوم الدین. الحمدللہ آج 11 ستمبر 2022 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 59 منعقد ہونے جا رہا ہے. آج تو ویسے کوئی کرنٹ افیئر نہیں ہے، لیکن ڈیٹ بولتے ہوئے میرے دماغ میں 11 ستمبر کا واقعہ آ گیا، 2001 کا ٹوئنس ٹاور کا، جس کے بعد آپ سمجھ لیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے زمین تنگ کر دی گئی. اب اس واقعے کے حوالے سے مختلف آراء ایگزسٹ کرتی ہیں. بعض لوگ اسے انسائڈ جاب کہتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اسے بہت بڑا کارنامہ قرار دیتے ہیں. بہرحال اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ خواہ یہ انسائڈ جاب تھی، چاہے یہ کسی جہادی تنظیم کا کارنامہ تھا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ انوسنٹ جو پبلک ہے اسے نشانہ بنائیں. مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی غیر مسلم کو مرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہو صرف اس وجہ سے کہ غیر مسلموں نے اتنے مسلمان ناحق شہید کیے، تو اس کے بدلے میں اگر ان کی پبلک مر جائے تو اس پہ ہم خوشی کا اظہار کریں. اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے انصاف کے اوپر قائم رہنا ہے. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پر مت ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو. اعدلوا، انصاف کا راستہ اختیار کرو. ہوا اقرب للتقوى، یہی اللہ کے نزدیک تقوی کے قریب ترین ہے، یا تقوی کی روش ہی یہی ہے کہ آپ انصاف کا راستہ اختیار کریں. تو انصاف کے راستے میں تو آپ نے میدان جنگ کے اندر بھی رولز اور ریگولیشنز کو نہیں توڑنا. آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے، جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا جا رہا تھا، اسی دوران جو معاہدہ لکھنے والا تھا سہیل ابن عمر، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اس کا ایک بیٹا تھا ابو جندل. دو بیٹے تھے نا، عبداللہ اور ابو جندل. اب تو آپ نے عمر سیریز بھی دیکھ لی ہے تو آپ کو وہ نقشہ ذہن میں آ جائے گا. تو جو ابو جندل تھے وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے کسی طریقے سے اپنے والد کی قید سے مکے سے بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس جگہ پر حدیبیہ میں پہنچ گئے. اب معاہدے میں ایک شک یہ بھی لکھی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ شریف آیا تو اسے واپس کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی مسلمان مدینہ سے مکے کی طرف گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. کیسی یعنی ناانصافی پہ مبنی ایک شرط تھی. نبی علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا، کیونکہ اس کے اندر تو پھر ابو بصیر والا معجزہ ہونے والا تھا. وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، ایک شخص کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کایا کلب کر دی مسلمانوں کی. تو نبی علیہ السلام ایگری فرما گئے. اسی موقع پر وہ محمد رسول اللہ بھی کاٹنے کے لیے کہا گیا، وہ بھی محمد بن عبداللہ لکھوایا گیا. اور ابو جندل کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس کو تو چھوڑ دو، ابھی تو معاہدہ جسٹ لکھا گیا ہے، دوسرا یہ تو مدینہ جانے والی بات ہی نہیں ہے، تو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے. انہوں نے کہا نہیں, آپ معاہدہ لکھ چکے ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن یہی ہے کہ آپ اس کو واپس کر دیں. تو نبی علیہ السلام نے کوئی دوسری بات نہیں کی ہے. حالانکہ ابو جندل وہاں پہ چیخ رہے تھے, اتنے صحابہ کے دل اس وقت غمگین تھے, کلیجہ منہ کو آ رہا تھا کہ اب اس حالت میں جو اپنے باپ کی بیڑیاں جو ہے وہ تڑوا کر یہاں پر آیا ہے, جب اسی باپ کے حوالے سے کیا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے, وہ آپ سوچ سکتے ہیں. تو بہر نبی علیہ السلام نے اس کو تسلی دی کہ بھئی معاہدہ لکھا جا چکا ہے, ہم اس چیز کے پابند ہیں. لہذا یہ جو عوام الناس کے اندر ایک چیز مشہور ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, یہ بالکل غیر اسلامی بات ہے, ایک جذباتی جملہ ہے. یہ بات ضرور ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. اس دوران آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں, لیکن وہ جو سارے معاملات ہیں وہ اس صورت میں جب آپ کا کوئی عہد نہ ہوا ہو. ونس اگر آپ عہد کریں گے نا تو وہ عہد آپ کو جنگ میں بھی پورا کرنا پڑے گا. اس کا حکم سورۃ الانفال کے اندر موجود ہے کہ اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ کوئی عہد ہے, معاہدہ ہے, جب تک اوپنلی اس معاہدے کو توڑ کر نہیں پھینکو گے اس وقت تک تم اس قوم کے ساتھ جنگ ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اوپر سے آپ کی امن کی آشا چل رہی ہے اور اندر سے ایک دوسرے کے خلاف گوریلا وار بھی جاری ہے. اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ 1948 میں جب پاکستان نے اپنی فوجیں داخل کر دی تھیں, آپ کو پتا ہے انڈیا میں, تو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے اس کی مخالفت کی تھی اور لوگ آج تک وہ نیگیٹو انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مودودی صاحب نے جہاد اور قتال کی مخالفت نہیں کی تھی, ان سے بڑا کون جہاد اور قتال کا حامی رہا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ جنگ ضرور کرو لیکن اوپنلی کرو. یہ نہیں ہے کہ اوپر سے ہم یو این او کی قراردادوں میں بندھے ہوئے ہیں اور اندر خانے ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ چھیڑ لیں. جنگ کرنی ہے تو اوپنلی کرو, جس طرح بعد میں ہوئی 65 میں یا 71 کے اندر. تو اوپن جنگ کی جائے, نہ کہ یہ کہ ہم اوپر سے معاہدے میں بنے ہوئے اور اندر ہم جنگ چھیڑ رہے ہیں. تو وہ یہ کہہ رہے تھے اور وہ انہوں نے پلی اسی آیت کے تحت لی تھی کہ قرآن کے حکم کے آپ خلاف چل رہے ہیں. تو دیکھ لیں اینڈ رزلٹ کیا نکلا ہے, کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. پلس اسی کانٹیکسٹ میں ایک ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک معاہدہ تھا رومن امپائر کے ساتھ. وہ آپ کو پتا آلموسٹ مغلوب ہو چکے ہوئے تھے, جزیہ دیتے تھے حضرت عمر کے زمانے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. کچھ علاقے ابھی بھی ان کے پاس تھے, بارڈر کے اوپر جھڑپیں جاری رہتی تھیں, مسلمانوں کی فوجیں بھی بیٹھی ہوتی تھیں, ان کی بھی بیٹھی ہوتی تھیں. پھر ایک پیس ٹریٹی کے تحت وہ معاہدہ چل رہا تھا اور ظاہر معاہدے کی ایک مدت ہوتی ہے کہ فلاں تاریخ تک ہے, اتنے سالوں کے لیے, فلاں مہینے میں جا کے پورا ہوگا. جب وہ ڈیٹ پورا ہونے کا وقت آیا تو ایک دن پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومن امپائر کے بارڈر کے اوپر لا کے مسلمانوں کی فوج بٹھا دی کہ جی اتنے بجے اب جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا تو یہ دن ختم اور آج کی ڈیٹ میں معاہدہ ختم, ہم اس معاہدے کو رینیو نہیں کریں گے اور اچانک ان کے اوپر حملہ کر کے ان سے ان کا علاقہ چھین لیں گے. تو وہاں پر ایک سینئر صحابی جو تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور فرنٹ پہ آ کے مسلمانوں کی فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو جب تک کہ اس قوم کو آپ خبر نہ دیں کہ یہ معاہدہ توڑا جا رہا ہے یا ہم اسے رینیو نہیں کریں گے تاکہ وہ بھی اپنی جنگ کی تیاری کر لیں, اس وقت تک آپ اس قوم کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے. یہ جو آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا جی, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, ٹھیک ہے, یہ جنگ ہے اور جنگ بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں, کافروں کے خلاف. تو اور پھر انہوں نے سورۃ الانفال کی اس آیت کا حوالہ دیا. اب سورۃ الانفال کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جتنی مسلمانوں نے تفاسیر لکھی ہیں نا, تو یہ حدیث وہ ترمذی اور ابو داؤد کی لے کے آتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبوراً اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نے کسی کے علاقے کے اوپر قبضہ کر لینا ہے یا آپ نے کسی کو نقصان پہنچا دینا ہے اور آپ ون ون سچویشن میں آ گئے ہیں. نہیں, سارے معاملات پیرلل میں دیکھ کر چلنے ہیں. اللہ کے رولز نہیں ٹوٹنے چاہیے, انسانیت وائلیٹ نہیں ہونی چاہیے کہیں پر. یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے. تو یہ بات میں نے وہ شروع کی تھی 11 September 2001 کے واقعے سے. اس کے بعد سے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز شروع ہو گئی. سب سے پہلے تو پاکستان تختہ مشق بن گیا, چونکہ ہم افغانستان کے پڑوس میں تھے. ہمارا اربوں ڈالر کا نقصان ہوا. اس وقت ایک بزدل حکمران تھا اور اس نے بزدلی دکھائی. اور ظاہر ہے کہ جتنے نان الیکٹڈ حکمران ہوتے ہیں نا, یہ بزدلی ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا کوئی سٹیک یہاں پہ نہیں ہوتا. اگر کوئی عوامی لیڈر ہو, خواہ بالکل جتنا مرضی گیا گزرا ہو, ایٹ لیسٹ اسے یہ ہوتا ہے کہ میں نے عوام کو منہ دکھانا ہے آگے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرز ہیں, جب کبھی وہ اقتدار میں رہے ہیں اور اس طرح کے مواقع آئے, تو آپ دیکھیں گے انہوں نے کبھی اس لیول کی بزدلی نہیں دکھائی. وہ بھی اعلی کار بنے رہے, لیکن ایک ریڈ لائن کو انہوں نے کراس نہیں کیا. پوری دلیری کے ساتھ معاملات کو لے کر چلے. یعنی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کا سارا یہ اٹامک پروگرام جو ہے, اسے پورا انہوں نے پیشن کے ساتھ اس وقت چلایا, اگرچہ امریکہ کی اتنی مخالفت تھی. اس کے بعد جب بینظیر بھٹو تھیں, تو پاکستان کا سارا میزائل پروگرام انہوں نے شروع کیا. یہ ساری ان کی کنٹریبیوشن ہے. اور اس کے بعد جب اٹامک دھماکوں کی باری آئی, تو نواز شریف صاحب تھے, انہوں نے بھی کوئی دباؤ اس وقت قبول نہیں کیا. اور اس کے بعد ایبسولوٹلی ناٹ آ گیا, ٹھیک ہے, ہوا یا نہیں ہوا, بہرحال چلے. اتنی تقریر کرنا بھی ان کے لیے تو یہ بھی بہت تکلیف دہ چیز ہے کہ انہیں کوئی کہے کہ ہم کوئی غلام ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال سننے کے لیے تو مزیدار چیز ہیں, اچھی باتیں. لیکن جب کبھی بھی آپ دیکھیں گے ڈکٹیٹرز آئیں گے, تو وہ چونکہ عوام کے نمائندے نہیں ہوتے, تو وہ پھر آگے لیٹ جاتے ہیں. اور مشرف صاحب ایسے لیٹے کہ خود تو لیٹے ہی تھے, اس قوم کا بھی بیڑا غرق کروا دیا انہوں نے. پہلی دفعہ یعنی پاکستانی عوام اور فوج کے درمیان اتنی بڑی خلیج آئی کہ جو اس لیول پہ پہنچی کہ فوجی اپنی وردیاں پہن کے دفتر میں نہیں جاتے تھے, سول کپڑوں میں جاتے تھے, وہاں جا کے اپنے کپڑے چینج کرتے تھے, اور واپسی پہ بھی وہ وردیاں وہاں اتار کے اور سول کپڑوں میں آتے تھے. اور ان کو تو چھوڑ دیں, ہمارے جو ادارے اٹامک انرجی سے ریلیٹڈ تھے ان دنوں میں اتنے ونریبل ہوئے ہوئے تھے, ان کے اوپر بھی حملے ہو رہے تھے, تو اس میں بھی یعنی بڑی تکلیف کاٹنی پڑی عوام الناس کو. اور بڑی اس وقت پلاننگ کے تحت سارے معاملات چل رہے ہوتے تھے, ادروائز تو ظاہر ہے کہ عام جو گاڑیاں اس طرح کی اٹامک انرجی کے ادارے کی, ان کو ہٹ کرنا تو بڑا آسان تھا. اور کچھ اٹیک ہوئے بھی, کافی سارے لوگ شہید بھی ہوئے. ظاہر ہے وہ ایک معاملہ سول وار کی طرف ہی چلا گیا. کچھ لوگ نان اسٹیٹ ایکٹر کے طور پر سامنے آئے, ان کا جو غصہ تھا وہ اپنی جگہ جسٹیفائی تھا, لیکن وہ پھر انہوں نے جو ایک ریڈ لائن کراس کی, وہ ایک غلط معاملہ ہو گیا. برل اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, ان دا لانگ ٹرم ان کے نقصانات ہی ہوتے ہیں. لہذا مسلمانوں کو کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے باقی مسلمان تکلیف میں آئے. وقتی طور پہ آپ کوئی فائدہ حاصل کر لیں گے, لیکن نکلے گا اس میں سے کچھ بھی نہیں. اور اب ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں, جو ہمیں یہاں جذباتی تقریریں کروا کروا کے لوگ تیار کرتے رہتے ہیں. ذرا سا کوئی ایشو شروع ہو جائے فلسطین میں, یہاں پہ مولوی چندے لینے کے لیے سامنے نکل آتے ہیں, ان کی روزی روٹی شروع ہو جاتی ہے. انہوں نے ایک لبادہ اوڑا ہوا ہے صرف جسٹ دکھلاوے کا. پریکٹیکلی نہ تو یہ وہاں جا سکتے ہیں لڑنے کے لیے, چلے جائیں تو ان کی لاشیں واپس منگوانے کا خرچہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ وہیں پہ دفنا دیں ان کو. ظاہر ہے ڈنڈوں کے ساتھ اور تلواروں کے ساتھ تو آج کل جنگ نہیں ہوتی. ہاں, ٹی وی پہ دیکھنے کے لیے اچھا ہے کہ ایک بندہ تلوار کے ساتھ مسجد میں کرتب کر رہا ہے اور پیچھے کوئی جہادی ترانہ چل رہا ہے, تو وہ یہ تلوار والے 1000 بھی ہوں تو سامنے تو ایک بندہ بھی آ جائے, وہ تو ساروں کو بھون کے رکھ دے گا. تو آج کل چونکہ ایک پروفیشنل آرمیز والا سلسلہ ہے، تو لہذا عام آدمی تو اس طریقے سے جنگ لڑ بھی نہیں سکتا، اور نہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہاں بیٹھ بیٹھ کے کڑتا رہے کہ جی میں وہاں جا کے کیا کروں گا. آپ نے کچھ نہیں کرنا میرے بھائی. جب سیدنا عمر کے زمانے میں بھی پراپر آرمی بن گئی تھی تو سب لوگ جہاد میں نہیں جاتے تھے. حضرت عمر کس جہاد میں گئے ہیں؟ نہ قادسیہ میں گئے، نہ یرموک میں گئے، باقیوں کو روانہ کیا، اور سارے لوگ وہاں سے جاتے بھی نہیں تھے. پھر پراپر فوجی چھاؤنی بن گئی کوفے کے اندر، تو پھر فوجیوں کا معاملہ بالکل الگ ہو گیا. یہ جو شروع میں اسلام میں جب مین پاور کی کمی تھی، اس وقت پھر نفیر عام کی جاتی تھی کہ سب لوگ جو ہے وہ جہادی ٹریننگ بھی حاصل کریں اور نکلیں اور یہ سب کچھ کریں. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمان امت اتنی بڑی کر دی، پھر ہر بندے نے اپنی ذمہ داری سنبھال لی اور اسی کے تحت چلنا شروع کر دیا. اب بھی دیکھیں، سب سے بڑی ذمہ داری اب بھی عوام کے اوپر ہی ہے، کیونکہ ہماری فوج کے جتنے بجٹ ہیں وہ عوام کے ٹیکسز سے ہی میٹ ہو رہے ہیں نا. تو عوام تو اپنا پیٹ کاٹ رہی ہے، پٹرول کی قیمت یہ ڈبل کر دیں، عوام پھر بھی چیخو پکار کرنے کے بعد پٹرول ڈلوا ہی رہی ہے. ہونا تو چاہیے ڈلوانا چھوڑ دیں، سائیکلوں پہ آ جائیں، صحت بھی ٹھیک رہے گی اور خرچے بھی کم ہوں. لیکن اس قوم کو کون عقل دے یہ والی؟ یہ تو یعنی گھر سے واکنگ ڈسٹنس پہ بھی نکلتے ہیں نا کوئی چیز لینے کے لیے تو گاڑی میں نکلتے ہیں، اور اس میں بھی وہ پانچ منٹ کے لیے بھی اے سی آن کر لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی کہ بیماریاں آتی ہیں. جب آپ نے اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہی ایسا کر لیا ہے تو تھوڑے سے بھی جراثیم کہیں سے آئیں گے تو وہ آپ سافٹ ٹارگٹ ہے. آپ نے اپنا لیونگ سٹائل ہی اتنا نازو کر لیا ہوا ہے تو پھر یہی کچھ ہوگا. تو عوام الناس تو جی ٹیکس دے رہی ہے، پھر پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد سب سے بڑی تو پوسٹ پرائم منسٹر کی ہے، اس کے بعد پھر اس کے ماتحت جتنے ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے، ایک عام پاکستانی کی ہے. مسلمان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ یہ کہ جی فلاں جگہ یہ ہو گیا تو میں نے وہاں پہنچ جانا ہے. آپ پہنچ کے کیا کریں گے؟ نکالنا کیا ہے اس میں سے؟ اگے بھی ٹور ہونا کے کٹو گے. پہنچ گئے پھر پہلی تو بات ہے پہنچ ہی نہیں سکتے آپ. آج کل اس طرح کہ آپ نے گھوڑے کو ایڑی لگائی ہے اور آپ چلنا شروع کر دیں. آپ تو اپنے ملک کے اندر ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا بارڈر نہیں کراس کر سکتے. ملک کا بارڈر کراس کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر راستے میں کتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو خوابوں کی دنیا سے باہر نکلیں. اور میں پھر وہ ایک تلخ بات کرتا ہوں جو بڑی بری لگتی ہے لوگوں کو، کہ جو آپ کو مثالیں دیتے ہیں نا کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، اللہ نے غلبہ دیا، بالکل دیا، لیکن رکو ذرا، صبر کرو. کیا یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے خالد ابن ولید جب نکلتے تھے تلوار لے کر تو سامنے سے جو رومن جنرل تھا وہ کلاشن کوف لے کے آتا تھا؟ اگر وہ کلاشن کوف لے کے آتا تو خالد ابن ولید کیا پوری فوج بھی لے کے وہ آ جاتے تلواروں کے ساتھ، تو اس نے تو نزدیک بھی نہیں لگنے دینا تھا، سب کو شہید کر دینا تھا. ایسا ہی تھا نا. تو یہ مثالیں بالکل غلط دیتے ہیں. یہاں سے بھی ایک تلوار ہوتی تھی، دوسری طرف سے بھی ایک تلوار ہوتی تھی، تلوار کا مقابلہ تلوار سے ہوتا تھا. آج بالکل جنگ کا موڈ چینج ہو چکا ہے. آپ ٹینک بھی لے کر آ جائیں، ایک ایف 16 کافی ہے سارے ٹینکوں کو ختم کرنے کے لیے. وہ زمین پر اترے بغیر اپنی ایئر فورس کے ذریعے وہ آپ کو تباہ کر دیں گے، کارپیٹ بمبنگ کر دیں گے. تو اب وہ والی مثالیں دینا تو بالکل ایک جاہلانہ اپروچ ہے نا، ایک جذباتی اپروچ ہے نا، کہ جی اتنے سو کے لشکر نے اتنے ہزار کا لشکر بھگا دیا. وہ اس لیے کہ اس وقت رومنز کے پاس ایئر فورس نہیں تھی، ان کے پاس جدید اسلحہ آج کے دور کا نہیں تھا، دونوں طرف کا اسلحہ برابر تھا، چند ایک چیزوں کا فرق تھا، لیکن وہ دو بدو لڑائی میں وہ اہمیت نہیں رکھتی. مثلا منجنیک، ٹھیک ہے مسلمانوں کے پاس وہ نہیں تھی، لیکن مسلمانوں نے پھر وہ منجنیکیں لی ہیں، بنوائی ہیں. جب دمشق کے اوپر حملہ کرنا تھا ابو عبیدہ ابن جرہ نے، تو اس وقت جو وہاں کے عرب کرسچنز تھے ان کی مدد سے منجنیک لی. ادروائز تو وہ قلعے کی دیواروں کو نہیں توڑ سکتے تھے. تو جدید اسلحہ لے کر ہی سب کچھ کیا, وہ برابر کا ہی اسلحہ ہوتا تھا. لیکن آج کل حالات بہت ڈفرنٹ ہو چکے ہیں. اب توپوں کے ذریعے مجھے بتائیں کوئی جنگ ہوتی ہے؟ اب تو معاملات بہت آگے جا چکے ہیں. اس لیے ایئر فورس کے اوپر سب سے زیادہ ضرورت ہے توجہ دینے کی. افغان وار اتنی لمبی کیوں ہوئی ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ امریکہ کے پاس ایئر فورس تھی. ادروائز ایک مہینے کے لیے بھی یہ لوگ زمینی جنگ میں مقابلہ نہیں کر سکتے تھے افغانیوں کا. اس لیے نہیں کہ افغانی جو ہے وہ جناب بسم اللہ شریف پڑھ کے تو تلوار کے اوپر یا بیلچے کے اوپر سلطان رائے کی طرح گولیاں روک لیتے ہیں, نہیں. اس لیے کہ ان کے پاس بھی رشیا کا دیا ہوا لیٹسٹ اسلحہ, دونوں طرف برابر کا اسلحہ تھا. فرق ڈالا ایئر فورس نے, طالبان کے پاس تو ایئر فورس نہیں تھی. اس لیے 20 سال لاکھوں لوگ شہید ہوئے. آپ ان کی جیت کا تو جشن منا رہے ہیں, لیکن یہ جیت کیا جیت ہے جس میں لاکھوں مسلمان شہید ہو چکے؟ امریکہ کا تو کچھ نہیں بگڑا. جو آپ ڈالرز بھی ان کے گنتے ہیں, اتنا نقصان ہوا, ان کو فرق نہیں پڑتا, وہ آپ سے لے لیں گے ڈالر. کسی ایک ملک پہ قبضہ کر کے سب کچھ وہ لے لیتے ہیں, بدماش ہیں. نقصان تو ہمارا ہوا. اب انہوں نے خود ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ٹھیک ہے جی, ہم مزید خرچہ نہیں کرنا چاہتے. ورنہ آج بھی اگر وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہم نے رہنا تو رہیں گے, کیونکہ ان کو اپر ہینڈ حاصل ہے ایئر فورس کی وجہ سے. ایئر فورس جو ہے ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے, جس کے بعد زمینی افواج کیا کر سکتی. زمینی افواج کے اوپر ہو تو طالبان ان کو ٹکنے بھی نہ دیتے. ظاہر ہے طالبان زیادہ ٹف ماحول کے عادی ہیں ایز کمپیئر ٹو امریکن فوجیوں کے. جس طرح اس زمانے میں عرب کے لوگ ٹف ماحول کے عادی تھے ایز کمپیئر ٹو رومنز کے, صرف ان کے اندر ایک طوائف الملوکی تھی کہ آپس میں لڑتے تھے اور لیڈر کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں لیڈر بھی دے دیا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہوئے. پھر انہوں نے رومنز اور پرشینز کو الٹ کے رکھ دیا, اس لیے کہ وہ بھی تلوار لے کر آتے تھے, یہ بھی تلوار. سامنے سے تیر ہے تو ادھر بھی تیر. اب مجھے بتائیں, اگر ادھر تیر ہوتے مسلمانوں کی طرف سے اور سامنے رومنز اور پرشینز کے پاس ٹینک ہوتے, تو کیا یہ تیر ان کا مقابلہ کر سکتے تھے؟ تو لہذا یہ جو جذبات کی دنیا میں آپ کو رکھتے ہیں نا, اس سے باہر نکلیں یار, خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں کہ جی آئی ایم ایف اگر آپ سے قرضہ واپس مانگے تو آپ کہیں آیا جے موری. خدا کا نام ہے, یہ بھی قسط نہ ملتی تو تنخواہیں بھی نہیں تھیں سرکاری ملازمین کو اور فوجیوں کو دینے کے لیے. یار ڈان بنے ضرور, لیکن کچھ جیب میں ہو تو بنے. اب تو یہ ساری اکانومی کی وار ہے نا, اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بڑھ کے مارنا اور اس طرح کی ساری باتیں کرنا, تو اس طریقے سے کوئی معاملات نہیں چلتے. افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے, کتنا مشکل وہ ٹائم گزار رہے ہیں. ظاہر ہے کہ پہلے تو اکانومی کے اندر جان تھی نا, امریکہ ڈالر بھیج رہا تھا. اب ظاہر ہے وہ تجارت کریں گے, کمائیں گے تو کھائیں گے نا. مشکل وقت ان پہ بھی شروع ہوا ہے. اس حوالے سے دروشی پڑھ کے یا ذکر اذکار کر کے تو سارے معاملات نہیں چلتے نا. اللہ نے پیاس کے بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا, تو پانی تو آپ کو پینا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے. تو اس لیے ان سارے معاملات کو دیکھ کر چلنا چاہیے. اور ابھی میں نے سیلاب کے اوپر بھی بڑی تفصیلی گفتگو 2 نشستوں میں کی ہے, وہ اپلوڈ ہوئی ہے. اس میں میں نے جو سیلاب کے بعد کرنے کے کام ہیں ان کے اوپر بھی میں نے ڈسکشن کی تھی. اس میں میں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یو این او کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کل بڑی اچھی, یعنی آپ سمجھ لیں, سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ دوسرے ملکوں کی گناہوں کی سزا مسلمان یہاں پہ پاکستانی جو کاٹ رہے ہیں, اور جو تباہی ہوئی بھی ہے جس میں پاکستان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور ان کا جو جملہ ہے بڑا زبردست ہے, انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کو اس حوالے سے ہیلپ آؤٹ کرنا, یہ ہم ان کے اوپر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, بلکہ یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. کیونکہ یہ سارا کلائمیٹ چینج جو ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ بارشوں کا بھی پورے کا پورا معاملہ تلپٹ ہو گیا. آپ کو پتا ہے پہلے تو یہ مونسون کا تو معاملہ ہی کچھ اور ہوتا تھا, ان علاقوں میں تو وہ والی بارشیں نہیں ہوتی تھیں. تو اس کی سزا اب پاکستان کو بھگتنی پڑ رہی ہے ان ملکوں کی انڈسٹریز کی وجہ سے جن کی وجہ سے یہ ساری کلائمیٹ چینج آئی ہے. تو یہ انصاف کا تقاضا ہے کہ انہیں کمپنسیٹ کیا جائے. یہ کوئی پاکستان کے اوپر احسان کرنا نہیں, اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے ان کی طرف سے. اب اللہ کرے کہ جو صدقہ اور خیرات یا چندہ ملتا ہے وہ ہمارے حکمران, ہمارے ریاستی ادارے جو ہے وہ پازیٹیولی یوز کریں. یہ نہ ہو کہ جو انہوں نے اپنے سارے پرانے جو ذخیرے جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہ نکال کے غریب عوام کو دینا شروع کریں, اور نئے جو ہیں وہ اپنی تجوریوں میں بھرنا شروع کر دیں. یہ کام اب نہ شروع کر دیں, ورنہ تو موت تو قریب ہے. کئی لوگ تو دنیا میں ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ بھگت رہے ہوتے ہیں اس طرح کی حرام خوریاں, تو مرنے کا عذاب تو ابھی مرنے کے بعد کا باقی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کے اوپر رحم و کرم فرمائے, پوری دنیا کے مسلمانوں کے اوپر رحم و کرم فرمائے. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اچھا جی, یہ پرچیوں کا سلسلہ آپ کا باقاعدہ آپ جو آئی ہوئی ہیں یہ شروع کرتے ہیں. اسود الغابہ میں حضرت عمران بن حسین کے بارے میں روایت ہے کہ ان کو فرشتے سلام کرتے تھے اور سلسلہ ان کی وفات تک جاری رہا. آپ اس بات کو نہیں مانتے. استغفر اللہ, کس بات کو نہیں مانتے؟ کہ آپ علیہ السلام کے بعد آسمان سے زمین کا کوئی اس طرح کا تعلق ہے. اس طرح کا تعلق ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا. ہم نے یہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا تعلق کوئی اس حوالے سے نہیں کہ کوئی غیبی خبر کسی انسان کو دی جائے, سوائے ایک استثناء کے جو بخاری مسلم میں ہے کہ میری وفات کے بعد. اب نبوت کی خبروں میں صرف خواب باقی ہے, اور وہ بھی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی تین اقسام ہیں, اللہ کی طرف سے, شیطان کی طرف سے, اور تیسرا نفس کی طرف سے. اور وہ بھی آیا ہے کہ شیطان کی طرف سے اگر کوئی خواب ہے, یعنی کوئی ایسا ڈراؤنا خواب ہے یا کوئی برا خواب ہے, تو اس کا ذکر کسی سے نہ کرو اور بائیں طرف تین دفعہ تھوک دو. فزیکلی نہیں, بس ہلکا سا تھوکنا ہے. تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ اتنی دور کی کتاب آپ کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو مسلم شریف میں موجود ہے. اور میں یہاں سے بے شمار دفعہ یہ حدیث بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی, عمران بن حسین کے بارے میں. یہ سواد کے ساتھ حسین ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے سلام کی آواز سنتا تھا, فرشتے مجھے سلام کرتے تھے. یہ ان کی کرامت رپورٹ ہوئی ہے. اور پھر میں نے کسی بیماری کی وجہ سے داغ لگوایا تو مجھے پھر سلام آنا بند ہو گیا. پھر دوبارہ سے میں نے اس معاملے میں توبہ کی, گناہ تو نہیں تھا, جواز کی حد تک تھا, تو دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ حضرت عمران بن حسین کے بارے میں ایک چیز رپورٹ ہوئی ہے. تو اس سے غیبی کوئی خبر کا تعلق تو نہیں؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے فرشتہ آ کے یہ بتاتا تھا کہ آپ کے ساتھ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دیا کہ وہ سلام کی آواز سنتے تھے, اور بس یہی رپورٹ ہوا ہے. باقی صحابہ کے لیے تو یہ چیز رپورٹ نہیں ہوئی اس طریقے سے. تو کسی کے لیے کوئی ایسی فضیلت ہو جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. اسی کو تو ہم کرامت کہتے ہیں. اس میں تو ان کا اپنا اختیار تو شامل ہی کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے؟ اس میں غیبی خبر کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے بزرگ بابے تو یہ کہتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب ہے, کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کتاب دی گئی ہے جس میں قیامت تک آنے والے میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا قیامت تک جتنے مرید جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے یہ ان کی لسٹ ہے, اور یہ سارے کے سارے توبہ کر کے دنیا سے جائیں گے. یعنی ان کی مرتے دم ایمان کی سلامتی کی گارنٹی بھی مجھے کتاب میں بتائی گئی ہے. آپ مجھے بتائیں, یہی بات اگر غلام قادیانی کرے تو اسے آپ دجال اور کافر اور پتہ نہیں کیا کچھ کہیں گے. اگر بابوں کی طرف منسوب ہو, ہم عبد القادر جیلانی کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف کسی نے غلط منسوب کر دیا ہو, ٹھیک ہے, ایک ٹن حسن زن رکھ لیتے ہیں, لیکن ان کے ماننے والے تو اسے بڑے وسوق کے ساتھ بیان کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں کہ یہ والے معاملات نہیں ہو سکتے, لہذا اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس پہ تو میری ویڈیو 8 سے آلموسٹ 5-6 سال پہلے ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا تھا, فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی. اس میں میں نے ان کے بارے میں بتایا تھا, اور یہ بڑے نیک صحابی تھے اور بڑے اپرائٹ صحابی تھے. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ جب حج تمتع کے اوپر حضرت عمر نے پابندی لگائی اپنے دور خلافت میں تو انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے کہ آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا، اسے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کی ترغیب دلائی، حتیٰ کہ یہ شخص آ گیا۔ اس طرح کر کے انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں کامنٹس کیے ہیں۔ بڑے دلیر صحابی تھے، اور یہ وہی صحابی ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنگ جمل کے بعد جب حضرت علی نے کوفے میں نماز پڑھائی تو تابعی کہتے ہیں کہ میں عمران بن حسین، جو فرشتوں کا سلام سنا کرتے تھے، اس صحابی کے ساتھ نماز میں مولا علی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی مولا علی نے سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرے زانوں پہ یوں ہاتھ مارا اور کہا، علی نے آج ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اندازہ کریں کہ حضرت علی کے دور خلافت تک بنو امیہ کے گورنروں نے نماز کی شکل ہی بدل دی تھی۔ ابھی تو حضرت معاویہ کا دور آیا نہیں ہے، یہ حضرت عثمان کے دور کے گورنروں کا کارنامہ ہے، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ وہ کہتے ہیں آج وہ نماز یاد کروا دی جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے آپ کو اس سے یہ مطلب آپ لینا چاہ رہے ہوں کہ حضرت علی جو ہیں وہ قرات نبی علیہ السلام کے سٹائل میں کرتے تھے یا صورتیں وہ پڑھی تھیں؟ نہیں جناب، اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے پھر ساتھ بیان کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہر اٹھک بیٹھک کے اوپر اللہ اکبر کہا کرتے تھے، سوائے رکوع سے اٹھتے وقت، اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تھے۔ نبی علیہ السلام یعنی نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، رکوع میں جاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ یہ جو اللہ اکبر کہہ کر ایک رکن سے دوسرے رکن میں ٹرانسفر ہونے کی سنت ہے نا، یہ بنو امیہ کے گورنروں نے چھوڑ دی بھی تھی، اور حضرت علی نے وہ نماز اس طریقے سے پڑھائی جو آج ہمیں نارمل لگتی ہے۔ یہ حضرت علی کی برکات ہے کہ یہ نماز اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، ادروائز اس کا حلیہ بھی بنو امیہ نے بگاڑ دیا ہوا تھا۔ وہ بس پہلی تکبیر اونچی کہتے تھے، اس کے بعد یعنی امام کو دیکھ کر تکبیرات ٹرانسفر ہوتی تھی، یعنی امام رکوع میں گیا تو پہلے جو صف والے وہ رکوع میں چلے گئے، اور اس طریقے سے معاملات ہوتے تھے۔ حالانکہ یہ تو خلاف سنت ہے، نبی علیہ السلام تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کے ایک رکن سے دوسرے میں ٹرانسفر ہوتے تھے۔ تو یہ وہ سنت ہے جو بنو امیہ نے چھوڑ دی تھی۔ یہ وہی صحابی ہیں عمران بن حسین کہ جنہوں نے کہا آج علی نے ہمیں وہ نماز پڑھائی ہے جو ہم رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہم تو اس طرح کی کرامات کو میرے بھائی مانتے ہیں، میں نے تو کئی ایک کرامات صحابہ اکرام کی ریکارڈ کروائی ہیں، لیکن ہم یہ جو غیبی خبریں آپ بتا رہے ہوتے ہیں نا، کشف کے نام کے اوپر، الہام کے نام کے اوپر، ہم اس کے خلاف ہیں۔ اس کے حوالے سے میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں، پچھلے دنوں بھی کشف اور الہام کے اعتبار سے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو ریپلائی کرتے ہوئے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی، پھر مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے خلاف ایک مضمون لکھا دنیا اخبار میں، اسے میں نے ریبٹل کیا تھا 1.5-2 گھنٹے میں کرامات کے اوپر۔ اور یعنی وہ ایک اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، پھر اگلے کے بارے میں وہ کنسپٹ ڈال دیتے ہیں۔ ہم سے بھی تو کوئی پوچھے نا، مثلا اگر کسی نے 2812 حدیث سن لی ہے، اس کے بعد وہ خود سے رزلٹ نکالے گا جان بوجھ کے کہ جی یہ تو حضرت معاویہ کو صحابی نہیں مانتا، بھئی میں نے کہیں انکار کیا، ہم تو نام کے ساتھ بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آپ اپنا لقمہ تو میرے منہ میں نہ ڈالیں کسی کو ڈی فیم کرنے کے لیے یا اس کو ونریبل کرنے کے لیے، اس پہ جھوٹا الزام تو نہ لگائیں۔ تو یہ خود سے ہی لوگ یعنی ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ تو مانتے ہی نہیں ہوں گے۔ میرے بھائی، ہمارے سوا کون ہے جو قرآن و سنت کو مان رہا ہو؟ باقی تو سارے صرف اتنا قرآن و سنت مان رہے ہیں جو ان کے فرقوں کے بابوں نے انہیں بتایا کہ یہ بخاری میں لکھا ہے، لہذا رفع الیدین کرنا چاہیے۔ جیسے ہی بخاری سے بنو امیہ کی بدماشیاں ہائی لائٹ ہوئی ہیں، بخاری والا وضو ان کا ٹوٹ گیا، تو پتہ چل گیا کہ وہ حادثہ تھا بخاری پہ چلنا۔ ہاں، بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ لکھا ہوا ہے آل امداد رسالے میں، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انہیں چشتی رسول اللہ دکھائیں گے تو ان کو سمجھاتے ہوئے کو تھوڑا ہمیں ٹائم لگے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی رونا روتے تھے کہ جو بندیوں نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا، لیکن جیسے انہیں چشتی رسول اللہ دکھایا تو ساتھ ہی ان کا وضو اٹھ گیا۔ حالانکہ بریلویوں کو تو یہ بات سمجھ آنی چاہیے تھی نا، چلیں دیوبندیوں کو سمجھ نہ آتی، وہ تو شروع سے اپنے بابے کا دفاع کر رہے تھے، جو بریلویوں نے رونا ڈالا ہوا تھا اسی رونے کے اوپر اپنے بابے کی تو غلطی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہیں تیار ہوئے. اسی کے لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے مفادات پہ زد پڑتی ہے یا تھوڑے سخت الفاظ میں دم پہ پاؤں آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ کوئی کتنا اپ رائٹ ہے، پھر سارے اپنے اصول اور موادی وہ بھلا دیتے ہیں. تو ہم یہ ان آسمانی خبروں کی بات کر رہے ہیں جن کا تعلق علم الغیب کے ساتھ ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے. اس حوالے سے میں نے قرآن کی آیات، احادیث اور اتنا کچھ پیش کیا ہے، وہ آپ میری کشف اور الہام والی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مدعم نامی ایک غلام تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا. ایک نامعلوم تیر آ کر لگا خیبر کے موقع پر، وہ شہید ہو گیا، اور صحابہ اکرام نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو. اس کا مطلب ہے کہ صحابہ اکرام اسے صحابی مانتے تھے. آج کوئی اس کو جو بھی کچھ کرنے کی کوشش کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسے شہادت کی خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ اللہ نے مجھے دکھایا کہ اس نے مال غنیمت کی ایک چادر بغیر اجازت کے چوری کر لی تھی اور وہ آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے. بس اتنی بات سننی تھی، صحابہ اکرام اپنے گھروں میں دوڑے. اگر کسی نے رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے مال غنیمت سے اٹھا لیا تھا کہ اس کی کیا ورت ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں واپس جمع کرایا. یہ تھی ان کی اپروچ، سمعنا و اطعنا. یہاں پہ لوگوں کو آیات حدیثیں سناتے رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بات حضور سے سنی ہے اور فوراً انہوں نے اس کے اوپر عمل کیا. اب یہ واقعہ یہاں پہ ختم تو نہیں ہو گیا، یہ بہت کچھ چھوڑ کے گیا پیچھے. پہلے تو یہ بات چھوڑ گیا کہ نبی علیہ السلام کا صحابی بھی ہو اور آپ کا خدمت گزار بھی ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ نے نہیں لحاظ کیا کہ چلو یہ تو اپنا بندہ ہے، وضو کرواندا ہے، نہیں، اللہ کا ڈیوائن کوڑا پڑ گیا اس کے اوپر. دوسرا، صحابہ اکرام کو تو سامنے لاش پہ وہ غیبی چادر آگ کی بنی ہوئی نظر نہیں آئی ہے، جو آپ کے بابے یہاں بیٹھ کے تو کہتے ہیں جی اتنے دیکھ لیا، جنت بھی دیکھ لی. جناب تھلے گئے تھے، جناب ستوں زمینہ کراس، میں پھر کہنا تیل بھی کراس، بابے نے نہیں تیل کوئی دریافت کیتا، او سر ایڈمن نے ہی دریافت کیتا ہے 200 سال پہلے پنسلوینیا ریاست میں امریکہ کی. حالانکہ بابے تو پچھلے 1200 سال سے ساتوں زمینیں کراس کر رہے تھے، تیل کراس ہی ہوتا رہا نا کلو. بابے بس اتنے جوگے ہیں کہ دشمن کی توپ میں کیڑے ڈال جائیں، انہوں کون دسے توپ اتنی کیڑے پہندے. اللہ کے بندوں کو بات کرنے والی کرو. اچھا، دوسرا رزلٹ تو یہ نکلا کہ صحابہ اکرام کو نظر نہیں آیا، اور بابوں کے بارے میں تو دعویٰ غلط ہے. تیسرا، جو شہادت کی خوشخبری سنانے والے لوگ تھے انہیں ان کی آخرت کا بھی نہیں پتا چلا کہ وہ اللہ کے حضور شہید لکھے گئے ہیں یا ایک چور کے طور پر لکھے گئے ہیں. نبی الاسلام نہیں بتایا نا. پھر وہ جو مسلم کی حدیث ہے، نبی الاسلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ کا خچر بھدک گیا. اچھا، اس سے رزلٹ نکالتے ہیں، دیکھیں جی خچر نو علم غیب ہو گیا کیونکہ حضور اتنے بیٹھے سن، اے کرتے جی رزلٹ بچوں. حضور کے بیٹھے بغیر ہی خچر کو علم غیب اس حوالے سے تو ہے، جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب میت چرپائی پہ رکھی جاتی ہے نا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اس کی چیخوں پکار سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے. نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے جاؤ قبرستان کی طرف، اور بری میت کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہا. اور یہی صحیح بخاری میں عذاب قبر کے بارے میں موجود ہے، اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں. اب وہ خچر بدک گیا، نبی علیہ السلام اترے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں، فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے عذاب جہنم کے اگینسٹ، عذاب قبر کے اگینسٹ صحابہ سے کہا کہ پناہ طلب کرو. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم کی، اس میں تو الفاظ ہے نبی علیہ السلام دو قبر والوں کے پاس سے گزرے، رک کے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے قبر پہ لگائے، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہوگی، ختم نہیں کمی. اور وہ جو مسلم کی حدیث تھی اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے، لیکن مجھے خطرہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. دکھا دے نہیں, ہاں وہ تو کہانی ختم, سنوا دے. یار اگر حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی نہ تو عذاب قبر دیکھ سکیں نہ سن سکیں حالانکہ حضور موجود ہوں, تو اب مجھے بتائیں آپ کے بابوں کے بارے میں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ ہم کہاں سے مان لیں. اچھا اب اس طرح کی باتیں اگلے لوگوں کے دماغ میں کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ اس لیے نہیں آتی تھی کہ اس کے بعد پھانسیاں کوڑے اور جیلیں ہوتی تھی. ہر زمانے میں ایسے لوگ اٹھے ہیں لیکن انہیں حکمران دبا دیتے تھے کیونکہ حکمران سارے بیٹھتے ہی مزاروں کے اوپر تھے, بابوں کے ذریعے دنیا کے اوپر حکومت کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں نا, وہ جب بھی کسی حکمران کا ذکر آئے گا نا ساتھ ایک صوفی بزرگ کا بھی ذکر کر دیں گے. وہ دیکھیں نا, وہ سات چیزیں جڑی ہوئی ہیں. لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ صوفی سارے منگولوں نے ختم کیے ہیں, اتھے کو صوفی کام نہیں آیا. جدو منگول چڑھے نا وہ اللہ کا عذاب بن کے نازل ہوئے نا ان کے اوپر, اور یہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بزرگ بابا کام نہیں آتا. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب مسلط کرنے والے کافر ہیں نا انہیں اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے. میرے اوپر نا کسی نے اعتراض کیا کہ جی یہ اپنے جاہلیت کے نسب پہ فخر کر رہا ہے. جب میں ان کو کافر کہہ رہا ہوں تو فخر کر رہا ہوں, اندازہ کرو. اس کے بعد میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کعبے کو مل کے پاسبان صنم خانے سے ہم نے اسلام قبول کر لیا تو اب ہم اسلام کی خدمت کریں گے اور علمی قتل کریں گے آپ کے بابوں کا. تو میں اپنے بزرگوں کو گمراہ ہی مان رہا ہوں نا عقیدے کے اعتبار سے, تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لیا. میں نے ان کی بہادری کی پلس اللہ کی طرف سے عذاب بن کے جو مسلط ہوئے مسلمانوں پہ اس کے حوالے سے میں نے بتایا تھا مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے, اور سیم الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں کافروں کے بارے میں. سورہ بنی اسرائیل جو ہے نا پارہ نمبر 15 اس کے سٹارٹ میں سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جس میں ہزاروں پیغمبر آئے, تین کتابیں آئیں تورات زبور انجیل, اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سٹارٹ ہی میں سورہ بنی اسرائیل سورت نمبر 17 جسے سورہ الاسرا بھی کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جب ان کے اوپر کافروں کے عذاب کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی تقدیر میں یہ چیز لکھ دی تھی کہ دو عروج ان پہ آئیں گے اور دو زوال آئیں گے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. تو پہلا عروج جب انہیں ملا اس کے بعد جب ان کے اوپر زوال آیا, اس زوال کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے رومنز کے ذریعے پٹوائی کروائی ان کی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, جب پہلے وعدے کا وقت آیا کہ ان کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر مسلط ہونا تھا, بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ, تو ہم نے اپنے شدید لڑائی لڑنے والے بندے ان کے اوپر مسلط کر دیے. تو یہ جو یہ مسلط ہوئے تھے یہ کوئی صوفی بزرگ مسلط نہیں ہوئے تھے, رومنز کافر بت پرستوں کو اللہ نے کہا ہمارے بندے مسلط ہوئے. کس کے اوپر؟ مسلمانوں کے اوپر. تو سرکار جب منگول مسلط ہوئے ہوئے تھے نا مسلمانوں پہ ان کی حرکتوں کے سبب, وہ اللہ کے بندے بن کے مسلط ہوئے تھے, کیونکہ اللہ کے عذاب کی ایگزیکیوشن کبھی فرشتوں کے ذریعے ہوتی ہے, کبھی چنگھاڑ کے ذریعے, کبھی طوفان کے ذریعے, کبھی آسمان سے پتھروں کی بارش کے ذریعے, اور کبھی کافروں کے ہاتھوں پٹوائی کروا کے. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے لڑائی لڑنے والے بندے ان پر مسلط کر دیے. فجاسو خلال الدیار, تو وہ پھر داخل ہو گئے بیت المقدس کے اندر, ان کے شہروں کے اندر. وکان وعدم مفعولا, اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں جو ہے دوبارہ سے تمہاری باری لوٹائی, اور پھر جا کے جب دوسرے کا ذکر آیا, فاذا جاء وعد الاخرہ لیسوء وجوہکم, جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ دوسری بار جب تم لوگ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کے راستے پہ آئے, تو پھر جب ہم نے ان کو مسلط کیا تو وہ ہم نے تم پر مسلط کیے کہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور وہ اس مسجد اقصی میں, یروشلم میں, ایلیا میں, بیت المقدس میں اسی طریقے سے داخل ہوں جس طرح پہلی دفعہ داخل ہوئے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا, اور جو چیز پھر ان کے سامنے آئے نا تہس نہس کر کے رکھتے. تو یہ اللہ تعالی نے ان پر مسلط کیے, اور مسلمانوں پہ بھی یہ دو عذاب آئے ہیں, پہلا منگولز کی جانب سے آیا اور دوسرا آیا پھر کلولین پاورز کی طرف سے. مسلمان بھی یہ دو عذاب بھگت چکے ہیں, سیم وہی ربلی کا اس امت میں ہوا ہے. تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کی تھی, تو وہ خیر ان کو تو پتا ہوتا ہے, ہم نے کیوں فخر کرنا ہے. میرے بھائی ہم نے تو جو اپنے اس فرقے میں لائف گزاری ہے اس کی بھی جو پازیٹیو چیزیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, باوجود اس کے کہ ہم اس فرقے کو اس وقت گمراہی کا پیشوا سمجھتے ہیں, اس کے باوجود جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. کسی کی اچھی چیز کی تعریف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اس کے ساتھ فخری یا منسوب کر رہے ہیں, ورنہ تو قرآن نے پھر دو دفعہ کافروں کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوب کیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے مسلط کیے ان کے اوپر کہ ان کے چہرے بگاڑے اور مسجد میں داخل ہو جائیں, اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھتے ہیں. 600,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے, جی ہاں, اور 600,000 کو وہ قیدی بنا کے لے گیا تھا نبوکدنضر. اس کے بعد جب ٹائٹس نے حملہ کیا رومنز کی طرف سے آیا, اس نے بھی ان کا پھر کچھ نہیں چھوڑا, ایک دیوار چھوڑی تھی جو آج تک وہ ویلنگ وار جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں, دیوارے گریا. یہ ٹائٹس نے برباد کی ہے, دوبارہ بنا نہیں سکے ٹیمپل آف سلیمان, وہ ہیکل سلیمانی. یہ وہی اللہ کے بندے مسلط ہوئے تھے جو کافر تھے, مسلمانوں پہ مسلط ہوئے مسلمانوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو منگول جو مسلمانوں پہ مسلط ہوئے نا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئے تھے نا, عیاشیاں عروج پہ, بدماشیاں عروج کے اوپر. کہتے ہیں جی وہ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو بغداد میں کون سا بیٹھ کے وہاں پہ محفل میلاد ہو رہی تھی. ہاں آپ کے حکمران سارے مجرے کروانے والے, دین سے برگشتہ, انسانیت کا استحصال کرنے والے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کر دیے نا منگول. آپ دیکھیں کتنی عجیب اینالوجی ہے. بنی اسرائیل کے اوپر بھی جو دو اس طریقے سے معاملات مسلط ہوئے, ان میں سے پہلا جو تھا وہ نبوکدنضر کی طرف سے تھا, وہ مشرق سے گیا تھا, اور دوسرا ٹائٹس کی طرف سے تھا جو رومنز کی طرف سے تھا, یعنی وہ آج کی آپ سمجھ لیں گریٹ بریٹن جس طرح بعد میں. اور مسلمانوں میں بھی اسی ترتیب سے عذاب آیا, پہلا عذاب منگولوں کی طرف سے, منگول بھی مشرق سے مسلط ہوئے, یہ یہاں سے چائنا والی سائڈ سے گئے تھے, اور دوسرا عذاب مسلمانوں پہ بھی مغرب کی جانب سے آیا کلونین پاورز کا. اس پہ ڈاکٹر سراج صاحب نے نا بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل, جو انڈیا میں انہوں نے 2004 میں لیکچر دیے تھے نا, اس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی ہوئی ہیں, اسی طریقے سے کی ہوئی ہیں, لیکن سرکار ڈاکٹر سراج صاحب کی وجہ سے کسی بریلوی دیوبندی علیہ حدیث کو فرق نہیں نہ پڑتا. ہاں کیونکہ وہ اگر بریلوی ہے تو اچھا بریلوی رہے گا, اگر دیوبندی ہے تو اچھا دیوبندی رہے گا, اور اگر تارج میر صاحب کے لیکچر سن رہا ہے تو پھر تو اس سے بھی آگے کی بات ہے کہ ایک ہندو ہے تو اچھا ہندو ہی رہے گا. ہاں عقیدے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, بس ایک سننے کا ٹیسٹ ہے وہ اویل کریں گے. لیکن انجینئر صاحب کی وجہ سے تو ان کی امپائر اکھڑ گئی نا, ان کے اوپر عذاب الہی بن گیا نا, کہ ان کو فرق اس وقت پڑتا ہے جب ان کو لوگ چھوڑ دیں. اس لیے وہ ساری باتیں جو دوسرے کرتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جب ہم کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر عذاب کا کوڑا بن کے نازل ہوتی ہے. تو میں اس پروپیگنڈے سے کبھی گھبراتا نہیں ہوں, میں نے ان کو کہا کہ جتنا مجھے چھیڑیں گے, آپ کی کامیابی صرف اس صورت میں ہے کہ اگر آپ کے مسلک کا جنازہ آندہ 30 سالوں میں نکلنا ہے نا, تو مجھے چھیڑنا چھوڑ دیں تو یہ 35 سال میں نکلے گا, لیکن اگر مجھے چھیڑیں گے نا تو یہ 30 سے 10 ہی رہ جائیں گے پھر پیچھے, کیونکہ میں تو پھر اس طرح ہی ریئیکٹ کروں گا. آپ کو پتا ہے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو پھر میں کہنا آواں پھر میں دساں, میں کوئی غامدی صاحب کی طرح نہیں ہوں کہ میں ملک چھوڑ کے تو دوسری جگہ جا کے بیٹھ جاؤں گا اور ان ٹاپکس کو ایڈریس کرنا چھوڑ دوں گا. نہیں, آپ جتنا چھیڑیں گے, چونکہ میں نے تو طے کر دیا کہ میں 302 اچلتی پھرتی, ظاہر ہے جب میں نے اپنے لیے طے کر لیا تو پھر تو جتنا بھی اللہ مجھے وقت دے گا تو میں تہاڈی منجی ٹھوک کے جانا ہے. ذہن ہی رکھو. ویسے تو ٹھوک دیتی ہے اللہ نے فضل. ٹھیک ہے جی علی بھائی, حج کے تین مہینے بتائے گئے ہیں, شوال, ذیقعدہ, ذوالحجہ, لیکن حج تو صرف ذوالحجہ میں ہوتا ہے. یہ میں نے کافی دفعہ بتایا ہے اپنی ویڈیوز میں, پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. یہ تینوں مہینے قرآن میں جو کہا گیا کہ الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, اور عربی میں جمع کا صیغہ تین سے شروع ہوتا ہے, اور بخاری مسلم میں یہ حج کے تین مہینے آگے شوال, ذیقعدہ, ذوالحجہ, وہ اس لیے کہ عرب ٹریڈیشن کے اندر رمضان کے بعد حج کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے تو سفر نہیں کرنا ہوتا تھا, اونٹوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا. ایون سب کانٹیننٹ میں تو آپ سمجھیں کہ حج کے مہینے رمضان سے بھی پہلے شروع ہو جاتے تھے جب لوگ پیدل سفر کے لیے جاتے تھے. تو اس لیے عرب اور ارد گرد کے لوگ جو حج کے مہینے ان کے شروع ہو جاتے تھے, بعض لوگ جو زیادہ دور سے آتے تھے وہ شوال کے مہینے سے سفر شروع کر دیتے, بعض ذیقعدہ کے مہینے سے, باقی جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ذوالحجہ میں ہی پرفارم ہوتی ہیں. لیکن وہ سارے حج کے مہینے شمار کیے جاتے تھے اس اعتبار سے کہ رمضان کے بعد ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کتنی دور رہ رہے ہیں, آپ کا میقات کہاں پر ہے, کہاں سے آپ نے انٹرس کرنی ہے. ایل اے ہل جو ہے نا میقات کے اندر اندر, وہ تو چلے 15-20 دن کے گیپ سے بھی نکل سکتے ہیں, لیکن جو دور دراز سے آ رہے ہیں, ایون مدینہ شریف سے مکے کا سفر ان دنوں میں 15 دن کا تھا. لیکن اب جنہوں نے اس سے بھی دور علاقے سے آنا ہے یا شام سے سفر کرنا ہے, کیونکہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے نا اس زمانے میں بھی, تو ان کو تو ظاہر ہے پہلے سفر اختیار کرنا پڑے گا, تو حج کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. جس طرح آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں کلچرل کہ رمضان کا تو مہینہ ایک ہے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رجب کے اندر ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں, کاروباری لوگ بھی اپنا معاملہ سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں, مساجد کے اندر بھی رنگ و روغن شروع ہو جاتا ہے, کوئی ٹوائلٹس کا ایشو ہے, کوئی وضو خانے کا ایشو ہے, وہ ایڈریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک رمضان کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جو حج کے مہینے سے مراد ہے حج کا جو ماحول بنانے والے مہینے ہیں, باقی تو وہ چند ایک دن ہی ہیں ذوالحجہ کے, ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ یوم عرفہ کا دن ہے, باقی تو ساری کی ساری جو چیزیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس وجہ سے کہا گیا کہ حج کے مہینے معلوم ہیں. اگر مختلف صورتیں باوقت پڑھی جائیں تو ایک بار بسم اللہ پڑھنی چاہیے باہر صورت کے ساتھ. جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن میں تو واضح حکم ہے سورۃ النحل میں کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ تعالی کی پناہ حاصل کر لیں شیطان مردود کے اگینسٹ. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ حکم آیا ہے. تو اعوذ باللہ تو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے, لیکن بسم اللہ آپ نے ہر سورت کے ساتھ پڑھنا ہے, کیونکہ یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام جب بھی نئی سورت پڑھتے تھے نا تو اس کی تلاوت بسم اللہ کے ساتھ کرتے تھے. بسم اللہ سورت کا حصہ نہیں ہے, لیکن سورت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہر دفعہ یہ سنت ہے. اب بسم اللہ تو سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے, لیکن ہم جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ صرف سورۃ النمل کا حصہ ہے, انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بس. باقی بسم اللہ کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. امام شافی کا جو موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے, شیعہ کا بھی یہی موقف ہے, اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے, لیکن میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے, قرآن کا حصہ ہے. لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے, اس میں میں نے تفصیلی دلائل ذکر کی ہیں. آپ سب پر طنز کرتے ہیں, شاید صحیح بھی کرتے ہو, مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہر پر... یہ تو جنرل بات ہے نا میرے بھائی, آپ یہ کرتے تو آپ وہ کرتے. آپ وہ لے کے آئے جو آپ کو برا لگا ہے کہ آپ نے, یعنی میں نے کوئی ایسی بات کی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے, پھر بات ہوگی نا. کہانیاں کرانی چھوڑیں. یہ جنرل کسی کو کہہ دینا کہ جی آپ ہر بات میں ٹھیک ہو, میرے بھائی میں تو کسی ایک بات میں بھی ٹھیک نہیں ہوں. ہاں میں جو حوالے دے رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, مجھے آپ نے بیچ میں کو ڈالا ہوا ہے. آپ نے مجھے احمد بریلوی یا اشرف تھانوی صاحب سمجھا ہوا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں, ایون مودودی صاحب کے اوپر بھی ان جھوٹوں نے الزام لگایا کہ جی مودودی صاحب تفہیم القرآن میں سینکڑوں جگہ لکھتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں. اور مامو پارٹی کو پڑھ کے تو دیکھو، وہ اختلافی موضوع کو جب ڈسکس کرتے ہیں نا تو وہ ہر ٹاپک کے اوپر بتاتے ہیں قرآن میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، پھر احادیث کو ڈسکس کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کی یہ رائے ہے ان احادیث کی روشنی میں، امام شافی کی یہ رائے ہے ان احادیث کی روشنی میں، امام مالک یہ کہتے ہیں. اینڈ پہ جا کے وہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں امام مالک کی رائے درست ہے. اپنی رائے تو کہیں وہ ذکر ہی نہیں کرتے، وہ جو میں کہتا ہوں نا وہ کمپیریزن کروانے کے بعد بتاتے ہیں. وہ تو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ اس معاملے میں اہل حدیث درست ہیں، اس معاملے میں بریلوی درست ہیں. تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں، بھائی میں سے پہلے ہی آپ کے بڑوں نے وہ قائد اڈاپٹ کیا. یعنی اگر میں کہتا ہوں کہ اشرفی رسول اللہ غلط ہے تو صرف میں کہہ رہا ہوں، سرکار کروڑوں بریلوی کہہ رہے ہیں، 100 سال سے چیخ رہے ہیں، تو پھر میں ہی نظر آیا دونوں. اگر میں کہتا ہوں کہ نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہے تو سر لاکھوں اہل حدیث اور لاکھوں شافعی دنیا میں یہ موقف رکھتے ہیں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ سر میں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں نے دعویٰ کیا تھا. میرا کوئی ایک نظریہ بھی ایسا نہیں ہے جو پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے پہلے مسلمانوں کے ہاں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میرا کوئی نظریہ شیعہ کے نزدیک درست ہو باقیوں کے نزدیک غلط ہو، میرا کوئی نظریہ بریلویوں کے نزدیک درست ہو باقیوں کے نزدیک غلط ہو، کچھ اہل حدیث کے نزدیک درست ہو باقیوں کے نزدیک غلط ہو، کچھ دیوبند کے نزدیک درست ہو باقیوں کے نزدیک غلط ہو. ہمارے ہر نظریے سے کسی کی دم پہ پاؤں آتا ہے تو کسی کے گلے میں ہار جاتا ہے. یہ میں نے پھر اب پیلل میں، مجھے بتائیں پیلل میں آپ کس طرح، وقت کا پیغمبر بھی سب کو خوش نہیں کر سکتا، تو پیغمبر کا جو ڈاکیا ہے وہ کس طریقے سے پیغمبر کی امت کو ہر معاملے میں خوش کر سکتا ہے. یہ تو نیچرل چیز ہے کہ جب آپ کوئی اختلافی موضوع ڈسکس کریں گے تو کسی نہ کسی کی فیور میں جا رہا ہوگا. مجھے بتائیں نا کہ جی یہ جو آپ نے نظریہ نا اڈاپٹ کیا ہے، اس معاملے میں سارے علماء نے اتفاق کر لیا ہے، پوری دنیا کے مسلمان علماء نے، کہ یہ آپ غلط بیان کر رہے ہیں، کوئی ایک بات لے کر ہے، کوئی ایسی نہیں. یعنی مجھے بتائیں کہ یہ فران بریلوی عالم نے کہا ہے کہ انجینئر صاحب جو اشرفی رسول اللہ کے اوپر گرفت کر رہے ہیں یہ غلط ہے، میں دیوبندیوں کی تائید کرتا ہوں. بندہ بریلوی لبنا جائے تو ٹائم کیا مت تک جائے لبو، ظاہر ہے لب کے دسو نا. اسی طریقے سے آپ نے وہ اہل حدیث ڈھونڈنا ہے جس نے میرے خلاف یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہو کہ انجینئر صاحب آئے دن جو رفع الیدین کے اوپر زور لگاتے رہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، رفع الیدین تو کوئی ثابت نہیں ہے. ہاں آئے ہو نا داڑ تلے، تو آپ کو کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں ملے گا. اب یہ میں نے آپ کو فارمولا دے دیا، اب آپ سوچیں اور ٹائم قیامت آ کے پرچی لکھیں کہ ہاں جی یہ ہم نے آپ کی 8-10 باتیں ایسی پکڑی ہیں جس کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ ساری کہتے ہیں کہ یہ آپ کا نظریہ غلط ہے. اور سرکار ہم جو نظریات گنوا کے بھی بات کر رہے ہیں وہ اس کا جواب بھی نہیں دے پا رہے. پوری دنیا کی دیوبندیت جو کہتے تھے سر بلند علماء دیوبند، 3 عقیدے میں نے المحنت کے بتائے ہیں، ٹھیک ہے، ہزاروں دیوبندی اپنا فرقہ چھوڑ گئے اس کے بعد، لیکن کوئی ایک بندہ بھی ان کا بڑا عالم آ کے ان 3 عقیدوں کا دفاع نہیں کر رہا. کینیڈی سامنے بٹھا دو، سامنے بٹھانے نال میرے کوئی میرے سینے سے فیض ٹرانسفر ہو جائے گا آپ کو کہ آپ جواب دینے کے قابل ہو جائیں گے. ویڈیو بنائیں جواب دیں، لیکن وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کیسے جواب دیں. انہوں نے تو اس کے اوپر چندے اور مدرسے بنائے ہیں کہ بریلویوں کے یہ عقیدے غلط ہیں. اب وہ ان کے گھر نکل آیا کھرا انہوں کا، ان کس منہ نال کہ میں تو بیچ میں سے نکل جاؤں گا، پہلے تو درگٹ بنائیں گے ان کی بریلوی. ہاں وہ کہیں گے جی سانو مشرک کہندے سو، ہوں اپنے بابیاں دی واری آئے تھے، ان کہندے وہ قبروں سے خواص کے طریقے پر فیض لینے کے قائل ہیں. کل تک ہمارا بابا قبر سے نکلتا تھا تو ہمیں مشرک کہتے تھے، آج تمہارا بابا جب نکلا ہے، ویسے وہ میں ہی کڑے ہے، قاسم ننوتوی 6 سال بعد نکل کے دیوبند میں 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس قبر میں چلا گیا، خواب میں نہیں بیداری میں. جی ہاں، اور کہتے ہیں کہ وہ مولانا کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے سخت سردیوں میں بھی، کیونکہ مردہ جو قبر سے نکل کے آ گیا تھا. تو اب یہ ان باتوں کا کیا جواب دیں؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس. قرآن میں آیا کہ شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے, تمام انبیاء حضور کے پیچھے نماز بھی ادا کی, تو اسے تمام کا زندہ ہونا صاحب. تو کون کہتا ہے نبی زندہ نہیں ہے اور شہید زندہ نہیں ہے؟ یہ تو سوال ہی کا ختم ہو گیا. ہم زندہ مانتے ہیں, ہمارا اختلاف صرف یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی نہیں آخرت کی ہے. اگر دنیا کی ہوتی تو شہید کی بیوہ دوسرا نکاح نہ کرتی. جی, غزوہ موتا کے اندر اگر جعفر طیار شہید ہوئے ہیں تو ان کی بیوی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت ابوبکر نے شادی کی ہے. تو اگر حضرت جعفر طیار زندہ تھے, جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آئے کہ انہیں جنت میں دو پر دیے گئے ہیں, تو زندہ خامند کی عورت اگر کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں. اور نہیں جی, اور زندگی ہو رہا ہے, بس آیا نا اور داڑ تلے آ گئے نا سارے, ہوں آنے والی تھان سے آیا نا, ہاں اور ہے با اور ہی ہے نا, یہی تو کہہ رہے ہیں نا. کیوں پھر دھوکہ دیتا ہے کہ جی زندہ بندے سے جب ہم کوئی کام کر سکتے ہیں تو ایک مرے ہوئے بابے سے یا شہید سے کیوں نہیں مانگ سکتے, وہ بھی تو زندہ ہے. ہاں ان چیز بعد ہی منگی, پہلے وہ زندانی کی فکر کر. ہاں اور نسیتے نہیں ہوں کسی نال, آیا نا داڑ تھلے. اب رہ گئے انبیاء. انبیاء کی بیویاں جو ہے نا وہ انبیاء کی وفات کے بعد شادی اس وجہ سے نہیں کرتی کہ آپ یہ پلی لینا شروع کر دیں کہ انبیاء زندہ ہے, نہیں, اس لیے کہ نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہوتی ہیں. اگر وہاں بھی یہ رشتہ نہ ہوتا تو نبی کی بیویوں کو بھی اجازت ہوتی کہ وہ حضور کی وفات کے بعد شادی کر لیتی. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ حضور کی وفات کے بعد تم ان کی عورت میں سے کسی کے ساتھ شادی کرو. اور یہاں تک فرمایا ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں. وہاں پہ بھی نبی کا آخرت کی زندگی میں زندہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے کہ نبی کی بیوی جو ہے وہ ان کی وفات کے بعد شادی نہیں کرے گی, بلکہ ان کا امت کا ماں ہونا ہے. ہاں, ورنہ مجھے بتائیں, جعفر طیار کی جو تھی بیوہ, انہوں نے نکاح کیا سیدنا ابوبکر کے ساتھ, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ محمد بن ابی بکر کی پرورش مولا علی نے کی ہے. ہاں, یہ مولا علی کے دو بڑے لاڈلے بیٹے تھے, جو یعنی ماں کی طرف سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی اہل البیت کے ساتھ قریبی تعلق تھا ماں کی طرف سے, ورنہ حضرت علی کی وہ حقیقی اولاد تو نہیں تھے. جعفر بن ابی طالب اور محمد بن ابی بکر. جعفر کو اپنی بیٹی بھی دے دی زینب سلام اللہ علیہا, اور محمد بن ابی بکر تو آپ کو پتا ہے ہر وقت مولا علی کے ساتھ ہی تھے, تو جنگ جمل میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو بھی سمجھاتے تھے. تو اب حضرت ابوبکر کی اولاد اسما بنت امیس ہے, پھر حضرت ابوبکر جب فوت ہوئے تو اسما بنت امیس کے ساتھ مولا علی نے نکاح کیا. تو اگر شہید زندہ ہونے کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ فزیکلی زندہ ہے, تو جعفر طیار کی بیوی اسما بنت امیس ان کی شہادت کے بعد یہ کے بعد دیگرے مختلف خامدوں کے عقد میں نہ جاتے ہیں. یہ آخرت کی زندگی ہے, اور قرآن نے واضح حکم فرما دیا ولاک اللہ تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے اس زندگی کا. جب اس زندگی کا شعور ہی نہیں ہے, پھر اس زندگی کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا جس طرح ہم زندہ ہیں یہ بالکل زیادتی والی بات ہے. یہی ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے. پڑھتے تو قرآن سے شہید زندہ ہے, جب یہ قرآن سے پڑھ رہے ہو تو آگے یہ بھی پڑھو نا ولاک اللہ تشعرون, تمہیں شعور نہیں ہے. احمد بریلوی صاحب نے ملفوظات شریف کے اندر, ان کے بیٹے نے یہ جمع کیا ہے کہ ان سے یہی سوال ہوا, یہ آپ نے پرچی میں مجھ سے سوال کیا نا کہ نبی بھی زندہ اور ولی بھی زندہ تو شہید بھی زندہ, انہوں کو جو تو پوچھا گیا نا دسو فرق, انہوں کا فرق یہ ہے کہ عام ولی ہے وہ تو زندہ ہے, لیکن نبی کی قبروں میں ان کی بیویاں بھی ان پہ پیش کی جاتی ہیں, وہ شباشی فرماتے ہیں. اس سوال کے جواب میں اعلی حضرت کے یہ پھول جھڑے ہیں, اور دلیل انہوں نے دی کہ ہمارے جو بزرگ تھے عبد الباقی زرقانی وہ فرماتے ہیں, قرآن و سنت ہی فرماتے ہیں. ہاں, حضرت حمزہ کی شہادت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت واشی کا اسلام تو قبول کیا لیکن ان کو اپنا چہرہ دکھانے سے منع کیا. لیکن ہندہ بنت عتبہ, یہ ہندہ لفظ نہیں, ہند ہے, بنت عتبہ نے حضرت حمزہ کے قتل کا حکم حضرت واشی کو دیا تھا. تو اچھا وہ اس حوالے سے پوچھے ان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیوں نہیں کیا گیا. آپ کا سوال تو بالکل جینون ہے, وہاں پہ بھی کوئی محبت کی پینگیں اس طرح نہیں تھی بلکہ صرف معافی کی روش اختیار کی گئی تھی. باقی جو آپ کو یہ سٹوریاں اور کہانیاں بتاتے ہیں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے. اور ظاہر ہے کہ فی نفسی جو ہند تھی وہ تو اپنے باپ اور بھائی کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ کے ساتھ اس نے یہ بندہ ہائر کیا. تو کلپٹ تو یہ بندہ تھا, ٹھیک ہے کہ ہائر کرنے والی وہ تھی, اس کے پیچھے تو کوئی ریزن موجود تھی کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہی تھی, لیکن حضرت واشی جو ہیں وہ اعلی کار بنے, اس وجہ سے نبی الاسلام کے دل میں ان کے لیے ایک چیز تھی. بہرحال اسلام تو قبول کر لیا, معاف بھی کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا. بخاری میں ہی آتا ہے کہ مسلمہ قذاب کا قتل بھی حضرت واشی کے ہاتھوں ہوا, پھر وہ کہتے تھے میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے بہترین شخص کو قتل کیا, اس کے بعد اسلام کے بدترین دشمن کو بھی قتل کیا, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میرے معاملے کو معاف فرمائے, آمین. علم کیا ہے, علم کی اقسام کون کون سی ہیں, کیا قرآن و حدیث کو ہی علم کہا جاتا ہے باقی معلومات نہیں, اس پہ میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. علم کی بیسیکلی تو دو اقسام ہیں, ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج. ریویلڈ نالج وہ ہے جو وحی کا علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا اپنے پیغمبروں کے ذریعے. ایکوائرڈ نالج وہ ہے جو دنیا میں آپ تجربات کے ذریعے حاصل کرتے ہیں, سائنس کا علم. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں نا دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنس اینڈ ایکسپیریمنٹس, یعنی جو آپ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایکسپیریمنٹ کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں وہ سائنس کا علم ہے. تو علوم اسلام میں دو ہی ہیں, ریویلڈ نالج قرآن و سنت کا علم جو وحی کے ذریعے پیغمبروں کو دیا جاتا ہے, اور باقی جو آپ دنیا میں ایکوائرڈ نالج حاصل کرتے ہیں, تیسرا علم کوئی نہیں ہے. اور یہ دونوں علوم اللہ ہی کی جانب سے ہیں, اور انہی دونوں علوم کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ تمام چیزوں کے نام انہیں سکھا دیے. آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ڈسکوری ہوتی ہے نا, تو آپ کوئی چیز ڈسکور کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا نام رکھتے ہیں اور پھر سارے معاملات آگے لے کے چلتے ہیں. اور اسی طریقے سے جب کبھی بھی انبیاء کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء اکرام کو بھیجا, ان کے ساتھ کتابیں نازل کی, اور یہ سارے کا سارا نالج اس طریقے سے ٹرانسفر ہوا. اس میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, لہذا یہ یاد رکھیے گا, دنیا میں ایگزسٹ کرنے والی کوئی بھی چیز, کوئی بھی نالج, کوئی بھی دعویٰ یا تو سائنس سے سپورٹڈ ہونا چاہیے یا پھر وحی سے سپورٹڈ ہونا چاہیے. اگر ان دو چیزوں سے باہر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. مثلا کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی دلیل ہے, یہ مشہور ہے نا, یا تو اسے وحی کنفرم کرے گی. وحی ایسی چیزوں کو کیسے کنفرم کر سکتی ہے, یہ تو توہمات ہیں. قرآن نے واضح فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں حاصل نہ کر لے. بے شک کان, آنکھ اور دل یا عقل کہہ لیں, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین انسٹرومینٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو ظاہر ہے وہی تو اس کو نہیں مانے گی, سائنس بھی اس کا مذاق ہی اڑائے گی. اسی طریقے سے زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھا لیا, جب تھک جائے تو دوسرے پہ اٹھاتی ہے, تو سرکار یہ کسی گھوڑے کو منوا کے بتائے کہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہوں. ظاہر ہے اسلام بھی نہیں مانتا. اچھا, قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے, لیکن یہ ہمیں ایکوائرڈ نالج سے پتا چلا ہے. تو یہ بھی قرآن و سنت کی طرح ڈیفینیٹ علم ہوتا ہے جو ایکوائرڈ نالج سے حاصل ہوتا ہے. یہ اتنا ڈیفینیٹ علم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے نمرود کے دربار میں دلیل بنایا تھا خدا کے ایک ہونے کی. پہلے تو اس نے بہانہ کر دیا نا, ایک قیدی کو چھوڑ دیا, ایک کو مار دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویل لیفٹ کیا, پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, اگر تو رب بننے کا دعویٰ کرتا ہے تو مغرب سے نکال کے بتا, اس کی بولتی بند ہوگی وہاں پہ. تو سورج کا ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکلنا یہ ایک فزیکل فینامنا ہے. ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے پر دلیل بنایا. یہ بالکل محکم قوانین ہے اللہ تعالیٰ کے. اللہ ان قوانین کا پابند نہیں, اللہ جب چاہے قانون توڑ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی, لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوئی ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ اس ایک واقعے کو لے کر اس کے اوپر کہانیاں گھڑنا, پھر ہم وہاں اختلاف کرتے ہیں کہ بھئی اس کی تو سند نازل ہوئی ہے, بعد کی کہانیوں کی اسناد جھوٹی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے تو لائیں سامنے, پروڈیوس کر لیں. رومن امپائر کے ساتھ بیٹل فیلڈز میں کتنے صحابہ اور تابعین ہیں جن کو تیل کے کڑاہوں میں روسٹ کر دیا گیا, ان کے لیے تو آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی. تو اللہ جب چاہے کرتا ہے, لیکن یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے. اسے ہم معجزہ کہتے ہیں, آیتن کہہ دیتے ہیں, اللہ کی نشانی. تو اس طریقے سے معاملات کو دیکھ کے چلنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفک فیکٹ بھی بالکل اسی طریقے سے دلیل ہوں گے. یہ تو تیل والا تو آپ کو پتا ہے, ابھی تو کچھ چیزیں جو عام لوگوں کو نہیں پتا, مثلا یہ جو یورینیم ہے, جو ایٹم بم میں آپ سمجھ لیں جو ایکٹیو ماس کے طور پر استعمال ہوتا ہے, اگر آپ نیکڈ ہاتھ اس کو لگائیں تو آپ کو کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر وہ کوٹنگ نہ ہوئی ہوئی ہو. اب قرآن و سنت میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا, لیکن ہم نے ایکسپیرینس کے ذریعے یہ نالج حاصل کیا, یہ بھی قرآن و سنت کی طرح دلیل ہوگا. لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض چیزیں جو ہمارے فزیکل ایکسپیرینس میں نہیں آئی ہیں, لیکن نبی علیہ السلام نے وہ حکم فرما دیا, اس کے لیے ہم کسی سائنٹیفک فیکٹ کی تلاش میں نہیں جائیں گے. مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دیا جائے تو شیاطین داخل نہیں ہوتے. بس ہمارے لیے یہ فرما دینا ہی کافی ہے. یہ ایک میٹا فزکس کی دنیا ہے, یہ ایک روحانیت کی دنیا ہے. اے روحانیت کی دنیا وہ نہیں جو یہ تماشا بنایا ہوا انہوں نے. یعنی نبی علیہ السلام نے جو چیزیں علم وحی سے متعلقہ ہیں, جو ہمیں ارشاد فرمائی ہیں, مثلا بخاری مسلم میں آیا کہ جہاں لوگ اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. یہاں پہ بھی فرشتے موجود ہیں, اسپیسیفکلی قرآن کی مجلس کے لیے یہ بات آئی ہے صحیح مسلم میں, لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے. ہمارے ساتھ فرشتے اٹیچ ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے. نہ دنیا میں کوئی سائنٹیفک انسٹرومنٹ ہے جو فرشتوں کو ڈیٹیکٹ کر سکے, کیونکہ سائنس ڈیل کرتی ہے فزیکل ورلڈ کے ساتھ, فرشتے اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. جو فزیکل ورلڈ کی چیز ہوگی نا, جو ہمیں نظر نہ بھی آتی ہو پھر بھی وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گی. جس طرح بجلی ہے, نظر نہیں آتی, ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے. ٹیسٹر لگاتے ہیں پتا چل جاتا ہے. دیکھی نہیں کسی نے, الیکٹرانس کسی نے دیکھے نہیں ہے, لیکن اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں پتا چل جاتا ہے, چونکہ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے. فرشتے اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے, لہذا وہ کسی انسٹرومنٹ میں ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے. نہیں, اگر کوئی کہے کہ میں کسی قبر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا لوں اور مجھے پتا چل جائے کہ فرشتے کیا حساب کتاب کر رہے ہیں, نہیں سرکار, نہیں پتا چل سکتا. وہ پیغمبر کا ہی خاصا ہے. ہاں, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب, تمہاری کیا اوقات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں غیب کے اوپر اطلاع دے. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. علم الغیب کا, وحی کا تعلق پیغمبر کے ساتھ ہے. ہاں, پھر پیغمبر کے ذریعے امت تک وہ علم ٹرانسفر ہوتا ہے. باقی یہ جو جتنے فزیکل نالج سے ریلیٹڈ چیزیں, اس میں عین ممکن ہے کہ کئی چیزیں پیغمبر کے ایکسپیرینس میں نہ ہو, تو اسے پیغمبر کا ایپ بنا کر پیش نہیں کیا جائے گا. یعنی کوئی اگر ہمیں یہ کہتا ہے کہ جی تمہارے پیغمبر نے تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتایا, اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی یہ ڈومین ہے ہی نہیں تھی. ہاں, آپ ہدایت کے امام بنا کے بھیجے گئے. اگر اللہ تعالیٰ اس چیز کی ضرورت سمجھتا تو ان کے ذریعے کر بھی دیتا, لیکن وہ ہمارے ہدایت کے امام ہیں. اور اس لیول کے اوپر نبی علیہ السلام نے بھی احتیاط فرمائی اس معاملے میں, کہ مسلم شریف میں اوپر تلے چار احادیث ہیں. وہ جو پیوندکاری کرتے تھے کھجور کی اس اعتبار سے کہ نر اور مادہ کے اعتبار سے, تو نبی علیہ السلام وہاں سے گزر رہے تھے, تعبیر نحل والا جو واقعہ ہے. آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہیں, ان کا اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر یہ نہ کرو تو. بس انہوں نے اس کو نہیں سمجھ لیا, حالانکہ حضور نے ایک ڈسکشن کی, آپ تو چلے گئے, انہوں نے اس سال وہ نہیں کیا, فصل تھوڑی ہوگی, شکایت لے کے حضور کے پاس آ گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں منع نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا کہ اگر یہ نہ کرو تو. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو. یعنی اور پھر اس میں آگے الفاظ ہیں کہ اگر میں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں اسے لے لو، اور اگر میں کوئی بات تمہارے دنیاوی ایکسپیرینس کے اعتبار سے کوئی اپنا مشورے کے طور پہ کر رہا ہوں تو تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. ظاہر نبی علیہ السلام کا کوئی کھجور کا تو ایکسپیرینس نہیں تھا نا، آپ کا تو بھیڑ بکریاں پالنے کا ایکسپیرینس تھا، اور یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے. ہمارے لوگ فوراً اسے توہین اور گستاخی کے چکر میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو، ہم پیغمبر کا نام نہیں لیتے پھر یہ اور طرف چل پڑتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو 8,000 سال پرانا، میں اس کے سامنے اسمارٹ فون آئی فون رکھ دوں اس کا لاک بھی نہیں کھول سکتا، چلانا تو بڑی دور کی بات ہے، آپ کے بچے کھول لیتے. اسی کے انہوں نے نہیں سیکھا، یہ کوئی ایپ والی بات ہو گئی. چڑیا اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا، انسان پھر بھی افضل ہے چڑیا سے. اے تو انہوں ہی کہانیاں کرا رہے ہوتے ہیں نا، او جی چڑیا اڑ سکتی ہے تو اللہ کا ولی کیوں نہیں اڑ سکتا، تو اڑو نا. ہاں میں روکی ہے، میں پر کٹ دیتے نا، میں ہی کٹے نا، اڑو. پورے پاکستان کو اپنے فرقے کے ساتھ لگا لے. جی تختہ بلقیس آ گیا تھا، آ گیا تھا نا جناب، تو دنیا میں 1.5 ارب مسلمان مل کے وائٹ ہاؤس اٹھا کے مارگلا ہل پہ کیوں نہیں لے آتے تختہ بلقیس کی طرح؟ سب سے پہلے تو میرے سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی، اور آپ کی نسلیں، آنے والی نسلیں میرے خیر سے محروم ہو جائیں گی، یا آپ کے نزدیک شر سے محروم ہو جائیں گی. کرو کرو بھی نہ تو تکے نال تیرا نہ منواؤ. تو وہ بات کریں جو واقعی ایگزسٹ کرتی ہو، اس حوالے سے وہ چیز موجود ہو. جذباتی ڈاکٹرن میں نے علمی ڈاکٹرن، نظام کی درستگی کیسے ممکن ہو، موجودہ حالات بہتر کرنے کے لیے آج کی نوجوان کی کیا ذمہ داری. اب یہ نظام سے مراد آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ پولیٹیکل نظام کی بات کر رہے ہیں؟ اگر اسلامک سسٹم ان پاکستان، خلافت کا نظام، تو اس حوالے سے یہی الفاظ لکھیں تو میری ویڈیو یوٹیوب پہ کھل جائے گی. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک میں جو غربت کی صورتحال ہے سیلاب کے حوالے سے، اس پہ بھی میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. باقی آپ نے اپنے گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ جو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں نا وہ آپ کریں. باقی جو فوراً آپ اوپر پی ایچ ڈی لیول پہ پہنچ جاتے ہیں نا تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. ہاں بیٹھ کے آپ اس کے اوپر اچھے پروگرام کر سکتے ہیں، وی لاگز بنا سکتے ہیں، خوابوں کی دنیا میں آپ کو لے جایا جا سکتا ہے. پریکٹیکل لائف میرے بھائی بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. اس کے لیے آپ کو اپنے معاملات کو سیدھا کرنا ہی ہوگا، سیدھی سی بات ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے اور آپ اس کو دم ڈلوانے کے لیے کہیں لے جائیں، ایسے ہو نہیں سکتا. دم نہیں ڈلوایا جائے گا، بلکہ پنڈلی کی ہڈی جب ٹوٹے گی تو اس کو آپ آرتھوپیڈک کے پاس لے کے جائیں گے، اس کو سیدھا کرے گا، بینڈیج کرے گا، اس کا ایک کیورنگ پیریڈ ہے. وہ اس طریقے سے ہی معاملے کو لے کے چلنا ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج اسی طریقے سے ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں پہ بھی جو ہماری سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ ایز اے نیشن ہم لوگ گراوٹ کا شکار ہوئے ہیں. صرف حکومتی لیول کے اوپر کرپشن نہیں ہے، ہر بندہ جس کا داؤ لگتا ہے وہ کام کرتا ہے. مجھے بتائیں جب یہ سیلاب آیا تھا حکومت نے یہاں بیٹھے ہوئے ٹماٹر اور سبزی بیچنے والے کو کہا تھا کہ آئی ہوں موقع لا دا، اس کے پاس پرانے ٹماٹر ہی پڑے ہوئے ہیں، نئے تو ابھی راستے میں چلیں گے، نہیں پہنچیں گے. اس نے اسی رات کو 300 روپے کلو تک ٹماٹر پہنچا دیا. اسے حکومت نے کہا تھا. جس کا بھی کوئی داؤ لگتا ہے وہ خود لگاتا ہے. لہذا آپ بہتر یہ ہے کہ اپنے لیول کے اوپر کوشش کریں. آپ کا جتنا لیول ہے نا آپ اس لیول کے اوپر کریں. یعنی اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ میں اب جس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں اس لیول کے اوپر آپ بات کریں گے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی. آپ اپنے گیون سرکمسٹانسز میں جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ وہ کام کریں. اسی طریقے سے ایک پرائم منسٹر ہے، اس کا جو لیول ہے وہ ایک ایم این اے کا نہیں ہو سکتا. اس نے اپنے لیول کے اوپر جواب دے ہونا ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں کیا کیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا تھا آپ نے اس میں سے کتنا اللہ کی راہ میں خیرات کیا، کس کی مدد کرنے کی کوشش کی. بس آپ اس چیز کے پابند ہیں. باقی جو معاشرے میں تبدیلی لے کے آنی ہے اس کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں نا. پولیٹیکل لیول کے اوپر بھی اپنے طور پہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں، باقی اللہ کی مرضی. بخاری کی حدیث ہے، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. جی بالکل ہے. اب اس میں سے کیا نکالنا ہے؟ وہ سوال تو آپ نے لکھا ہی نہیں ہے. یعنی جو لوگ میرے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے ان تمام ناسبیوں کے خلاف. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح لکھا ہے. ہاں اس سے مراد آپ وہ ولی اگر لے رہے ہیں جو کپڑے اتار کے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے نہ آپ کو دین ٹھیک بتایا اور آپ انہیں ولی مان رہے ہیں، تو اللہ نے تو اس کی کوئی سند نازل نہیں کیا. اور دوسرا یہ حدیث یادی ہے, اس کو پورا پڑھیں کہ اللہ کا ولی کون ہے. یہ تو سٹارٹ ہی نماز روزے سے شروع ہوتی ہے حدیث, یہ بخاری کی حدیث, حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب کسی بھی اور طریقے سے حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ فرائض پر پابندی اختیار نہ کر لے, اور نوافل پہ استقامت اختیار کرنے کی وجہ سے میں اسے اپنا قریب کر لیتا ہوں, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. فزیکلی نہیں, مراد یہ کہ اس کے یہ تمام اعضاء پھر میری اطاعت میں ہی لگے رہتے ہیں. اس میں میری کافی تفصیلی ویڈیو ہے کہ میں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں. پھر اینڈ پہ آتا ہے کہ پھر وہ اپنے دشمن کے اگینسٹ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں, اور جب مجھ سے مدد مانگتا ہے میں اس کی مدد فرماتا ہوں, دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں. ان معنوں وہ اللہ کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہتا ہے, وہ خود کوئی ٹارزن نہیں بن جاتا, کچھ کر کے نہیں دکھا سکتا, گاڈ اورینٹڈ رہتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے نیک بندوں کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ تعالیٰ کا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے بالکل. لیکن پہلے یہ چیز طے کرنی ہوگی کہ وہ نیک بندے ہے کون. مثلا اگر یہ پرچی بریلوی کو لکھ کے بھیج رہا ہے نا, اسے کہیں بالکل جی جو لوگ بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں نا اللہ کا اعلان جنگ ہے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے. ہاں اور اگر یہ پرچی لکھنے والا کوئی دیوبندی ہے اسے کہیں بالکل جو بھی احمد بریلوی صاحب سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف, کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. نہیں او تے نہیں, ہاں تو تیرے ہیں نا, تو سارے ہی ایک دوسرے کو مان رہے. تو پہلے ولی تو ڈیفائن کریں. جب آپ یہ چلیں گے تو پھر ولی پھر کون بچے گا؟ انبیاء اکرام, اہل البیت اور صحابہ. بس اگے پھر کام بھی پیا ہوا آ جائے. سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں ایسی محفل میں بیٹھنے سے منع کیا گیا جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا اور کفر کیا جا رہا. بالکل. کیا اس آیت کا مزداق بریلوی دیوبندی وغیرہ کی محافل بھی ہیں جیسا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر؟ یار وہ مذاق تو نہیں اڑا رہے ہوتے, مذاق مذاق اڑ رہا ہوتا ہے, اڑا نہیں رہے ہوتے, یہ دو ڈفرنٹ چیزیں. وہ اس نیت سے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں, بس ان کو گیون سرکمسٹانسز میں بات ہی اتنی سمجھ آئی ہے. جب ان کو بات ہی اتنی سمجھ آئی ہے تو وہاں پر آپ بیٹھیں علم حاصل کریں, آپ کو مزید یقین آئے کہ جو میں رونا روتا ہوں معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک ہے, یعنی خطرناک ہے. تو باقی وہ مذاق نہیں اڑا رہے. اس طریقے سے کوئی ضعیف حدیث بیان کر دیتا ہے, کوئی جھوٹی روایت بیان کر دیتا ہے, وہ دین کا مذاق اڑ رہا ضرور ہے اس کی طرح سے, لیکن وہ مذاق نہیں اڑا رہے, وہ اسے دین کی خدمت سمجھ رہے ہیں. جبکہ یہ آیات کافروں کے کانٹیکسٹ میں تھی, وہ تو اسپیسیفکلی اللہ اور اس کے پیغمبر کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ سورۃ المائدہ میں بھی آیا, سورہ نساء میں بھی, کہ جتنی دیر وہ یہ کام کر رہے ہیں اتنی دیر آپ وہاں سے اٹھ جائیں, آپ ادھر بیٹھیں بھی نہ ورنہ آپ ان میں شمار ہوں گے. یعنی تقیہ تن بھی آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں. آپ کا تقیہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر کے اٹھ جائیں. ویسے تو اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ جو آپ کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں, لیکن اگر تقیہ بھی کرنا ہے تو آپ وہاں بیٹھیں گے نہیں ورنہ آپ ان میں شمار ہو جائیں گے. اسی وجہ سے میں علماء کو کہتا ہوں کہ جب تم بے پردہ عورتوں کے سامنے رمضان نشریات کر رہے ہوتے ہو نا, تو اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے, چاہے تم اسے دل میں برا جان کے بیٹھے ہو, تقیتن بیٹھے ہو, لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اڈے بڑے مولانا صاحب اینج کر کے گلاں پہ کر دینے, تو کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا چاہے اینج کر کے کرن چاہے اینج کر کے کرن, مولوی کا کام ہی نہیں ہے کہ جا کے کسی عورت کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دے. اس سے آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے مخالفین ان چیزوں کو کیسے کیش کرواتے ہیں. دیکھیں نا طارق جمیل صاحب پچھلے چند سالوں کے اندر کس طرح ان کا گراف گرا ہے. ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنی اداؤں پر بھی غور کریں. اسی لیے ہم نے پہلے دن سے تین چیزوں کے پر پابندی لگائی ہوئی اپنی اکیڈمی میں, اللہ کے فضل سے 14 سال ہو گئے ہیں. تین چیزیں, عورت, شہرت, دولت. کوئی چندہ بک نہیں بھائی, کوئی عورت کی انوالومنٹ نہیں ہے اس دعوت کے کام میں. جو کچھ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہے, کوئی انٹریکشن نہ فزیکل ہے نہ ٹیلی فون کے اوپر ہے. اور شہرت والا معاملہ بھی نہیں ہے کہ آپ جگہ جگہ جا کے جلسے کرتے رہے اور اپنے ہاتھ چمواتے رہے اور یہ کرتے رہے, نہیں. جس نے آنا ادھر آئے جی. بالکل مولا علی کی طرح درویشوں والی زندگی ہے. ہاں جی, یا تو ہم گوشہ نشینی اختیار کریں گے یا پھر صفین لڑیں گے آپ کے ساتھ. کیا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ جی بالکل ہے, اجماع ہے. سورہ الاعراف میں شیطان نے آدم کو وسوسہ دلایا کہ تم فرشتے بن جاؤ. ہاں میں نے اس ٹاپک کے اوپر سورت الاعراف کی جو آپ نے آیت لکھی ہے نا, اس کے اوپر یہ جو آیات ہیں ایٹ لیسٹ میں ڈیڑھ گھنٹہ دو قرآن کلاسز میں بولوں. اور یہ وسوسہ جو آپ نے لکھا ہے نا کہ انسان اگر فرشتے سے بہتر ہے تو شیطان نے کیوں وسوسہ دلایا تھا کہ تم یہ شجر کھا لو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی یا تم فرشتے بن جاؤ گے, تو انسان تو فرشتہ بننے کو اپنے لیے ایک فخر محسوس کر رہا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ انسان سے بہتر ہے. تو اس میں نے وسوسے کو اس میں سیٹل کیا ہے. پہلی تو بات یہ یاد رکھیں کہ ہر انسان فرشتے سے افضل نہیں ہے. ہاں جی, ابو جہل فرشتوں سے افضل ہے, فرعون نہیں, اللہ کے نیک بندے. اور نیک بندوں میں بھی جو غیر انبیاء ہیں وہ فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں ہے. فرشتوں کے بڑے بڑے چار پیغمبر ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور ملک الموت جسے ہم اسرائیل بھی کہتے ہیں علیہم السلام اجمعین. کوئی غیر پیغمبر مسلمان فرشتوں کے پیغمبروں سے افضل نہیں, ہاں انسانوں کے پیغمبر ان سے افضل ہیں. اب رہ گیا یہ والی کوالٹی جو حاصل تھی, اس کی وجہ سے افضلیت غیر افضلیت کا فیصلہ نہیں ہوگا. ورنہ مجھے بتائیں انسان افضل ہے یا چڑیا؟ انسان. لیکن انسان کی پہلے دن سے خواہش ہے اڑنے کی. چڑیا کو, چیل کو, عقاب کو اللہ نے صلاحیت دی ہے, انسان کو نہیں دی. یہ تو اللہ بھلا کرے اجمیر شی والوں کا کہ انہوں نے ایروپلین بنایا اور بغداد شی والوں نے اس میں انجن فٹ کیا اور ہم پوری دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں. ہاں کہ نہیں گیتا؟ ہاں, بمشکل 100 سال پورے ہوئے ہیں ایویشن کی ہسٹری کو. دیکھیں کتنی اس کے اوپر محنتیں ہوئی ہیں اور جا کے آج آپ کے سامنے وہ جہاز تیار ہوا ہے. اتنی محنت کی ہے لوگوں نے صرف وہ منظر دیکھنے کے لیے کہ اوپر سے دنیا نظر کیسے آتی ہے. اس کا یہ قطن مقصد نہیں تھا کہ انسان کے اندر یہ خواہش ہونا. وہ ایک ایلیمنٹ میں خواہش ہے. کسی انسان کی یہ خواہش نہیں کہ وہ چڑیا بن جائے. چڑیا کے جو اڑنے والی خوبی ہے نا وہ اس میں موجود نہیں ہے. تو یہ جزوی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خوبی ایسی دی ہے. وہ تو جزوی فضیلت تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, موسیٰ کے ساتھ ہم نے کلام کیا جو کلام کرنے کا حق تھا. یہ وہ فضیلت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور نہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ نے کلام ڈائریکٹ کیا ہو سوائے موسیٰ علیہ السلام کے. شب معراج ہوا اللہ کا اور نبی علیہ السلام کا کلام, اس دنیا میں نہیں. بغیر باپ کے پیدا ہونا اور جہان والوں کے لیے نشانی بننا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی ہے. یہ نہ حضرت ابراہیم کو حاصل ہے نہ محمد رسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان دو پیغمبروں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ اول العظم پیغمبروں میں سے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خوبی دے دی کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یا حضرت آدم علیہ السلام, چلے وہ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے. تو اللہ تعالیٰ بعض معاملے میں بعض کو فضیلت دے سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے, باقی تو سارے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں, آخرت کی زندگی میں زندہ ہے, دنیا سے مر چکے ہیں, قبریں ان کی, لیکن عیسیٰ علیہ السلام آج تک زندہ ہے. اور ایک جگہ ان کی زندگی رکی ہوئی ہے, قرب قیامت میں نیچے اتریں گے, پھر وہ اپنی بقیہ کی زندگی پوری کریں گے, شادی کریں گے, اولاد ہوگی, پھر وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دفن ہوں گے. تو اس طرح کی فضیلت کسی کو جزوی کسی پہ ہو سکتی. شیطان زندہ یارا اور چھوڑ دو, تو اب آپ کہہ دیں گے شیطان افضل ہو گیا. اب وہاں آ جائیں, انسان کو یہ پتا ہے کہ اس نے مرنا ہے, ہمیشہ جینے کی خواہش اس کے اندر ہے. اب یہ والی خواہش کی تکمیل کی خاطر شیطان نے اسے یہ وسوسہ دلایا جو قرآن میں آیا ہے, جو سورہ الاعراف میں, کہ تو فلاں شجر سے تمہیں اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی یا تم فرشتے ہو جاؤ گے, کیونکہ فرشتوں نے بھی تو ہمیشہ زندہ رہنا ہے. وہ قیامت کے دن موت آنی ہے, اس وقت تک تو فرشتے زندہ ہے نا, ان کی تو زندگی بہت لمبی ہے. وہ آخرت کی موت تو سب پہ طاری ہونی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار, ہاں اس دن صرف اللہ ہی ہے, باقی سب نے فنا ہو جانا ہے. کل من علیہا فان, جتنے بھی ہیں سب کے سب فانی ہو جائیں گے. تو وہ جو ان کی ایک جزوی فضیلت ہے نا فرشتے کی کہ قیامت تک کی زندگی، اب ظاہر ہے انسان میں تو یہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں، مثلا فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسان کی کھانا پینا مجبوری ہے، فرشتے بیمار نہیں ہوتے، ہم بیمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری آزمائش کا حصہ ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور آزمانا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فضیلت دی ہے. تو وہ ایک جزوی فضیلت کے اعتبار سے شیطان نے انہیں وسوسہ دلایا، تو سرکار وہ تو آج بھی ہر بندے میں، سو سو سال کے بھی جو بابے ہوئے ہیں نا، اگر ان کے خوشحالی ہے نا اور صحت سلامت ہے، آپ ان سے پوچھیں تو وہ آندھا سو سال بھی زندہ رہنے کے لیے تیار ہے. یہ اللہ نے انسان کے اندر خواہش رکھی ہے. اگر یہ نہ ہو نا تو بیمار آدمی تو دل ہی چھوڑ بیٹھے، جس طرح چاند ایک لوگ چھوڑ بیٹھتے ہیں. ادروائز انسان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کی. یہ ہماری انسٹنکٹ میں اللہ نے ڈالا ہے کہ انسان کی خواہش ہے ہمیشہ زندہ رہنے کی، اور اللہ نے آپ کی جنت میں خواہش پوری کر دینی ہے، اور انسان کی خدا بننے کی بھی بڑی خواہش ہے، اسی لیے دعوی خدائی بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی درجے میں یہ بھی آپ کی خواہش پوری کر دینی ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ، کہ آپ کو جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو آپ خواہش کریں گے. خدا کا سب سے بڑا ٹائٹل یہی ہے نا کہ جو وہ چاہتا ہے کن فیکون وہ ہو جاتا ہے. تو یہ خواہشات اللہ تعالیٰ نے وہاں پوری کرنی ہے، لیکن دنیا میں جگہ نہیں ہے. دنیا میں آپ کو تکلیف سے گزرنا پڑے گا. بعض اوقات انسان کسی کو دیکھ کے امپریس ہو جاتا ہے، تو انسان کی جبلت میں اس وجہ سے شیطان نے دھوکہ دے دیا تھا. کیا نماز میں سورتیں پڑھنے کی ترتیب وہی ہونی چاہیے جیسا کہ قرآن نازل ہوا؟ نہیں جی، یہ ضروری نہیں ہے، بہتر یہی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے پہلی رکعت میں سورہ النساء کی تلاوت کی اور دوسری میں سورہ آل عمران کی اور ایک مسلم کی حدیث میں آتی ہے جو آپ نے طواف کے بعد کے دو نفل پڑھے تھے، پہلی رکعت میں سورہ اخلاص تلاوت کی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون. ترتیب آگے پیچھے ہونا یہ جائز ہے، سب کے نزدیک جائز ہے. حنفی صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، نماز ہو جائے گی. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہے، سجدہ صاحب بھی واجب نہیں، نماز بھی ہو رہی ہے، پھر بھی گناہ ہے. اے دیکھ لو کتنے دماغ گیا انہوں کا، بھائی جدو سجدہ صاحب بھی کرنے کی ضرورت نہیں، نماز بھی ہو گئی ہے، گناہ کہاں سے بیچ میں ہو گیا؟ ایسی بات کر دیں گے کہ جو سمجھ نہیں. اسی آپ دیکھیں نا، انہوں نے یہ بھی فقہ حنفی میں مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے، اگر آپ نے میقات کراس کر دیا آپ پہ عمرہ واجب ہو گیا، چاہے آپ کی نیت نہیں بھی ہے. جو عبادت ہی نفلی ہے وہ آپ پہ واجب کیسے ہو گئی جب تک کہ آپ خود واجب نہ کر لیں؟ نفلی عبادت آپ پہ واجب ہو سکتی ہے اگر آپ نظر اور منت مان لیں، ورنہ نفلی چیز ہے ہی نفل. ان نفل کا مطلب ہی ہے فالتو، اضافی، اسی لیے انفال، نفل ان کی جمع مال غنیمت، فالتو مال، کیونکہ جنگ کا مقصد مال حاصل کرنا نہیں ہوتا، اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے، اسے مال غنیمت کو ہی انفال کہا گیا، فالتو. جو چیز فالتو ہے وہ واجب کیسے ہو گئی؟ واجب تو صرف فرض ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں جی، میقات کراس ہو گیا تو اللہ کے گھر کا آپ پر حق ہے کہ آپ پہ عمرہ واجب. تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ پھر اس کے رد کے اوپر ایک باب باندھا ہے، اور وہ حدیث لے کے ہیں کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں اس حالت میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا اور آپ کے سر کے اوپر خود تھا، وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نا جنگ میں پہننے والی، وہ بھی پہنی ہوئی تھی اور احرام بھی نہیں تھا. تو اس سے امام بخاری نے حنفیوں کا رد کیا کہ نبی الاسلام تو فتح مکہ میں میقات کراس کر کے ہی آئے تھے نا، مدینہ شریف سے آئے تھے نا، وہ جو جگہ آتی ہے راستے میں بیر علی جسے کہتے ہیں، جہاں سیدنا علی کی نسبت سے کنواں بنا ہوا ہے، وہاں پہ باقاعدہ وہ گاڑیاں ساری کھڑی ہوتی ہیں، پھر احرام والے وہاں پہ غسل کر کے احرام باندھتے ہیں. تو نبی الاسلام تو تشریف لائے بغیر احرام کے اور خود بھی پہنا ہوا ہے، احرام والا تو سر پہ کوئی چیز پہن بھی نہیں سکتا. تو اس سے امام بخاری نے رد کر دیا کہ اگر کسی کی عمرے کی نیت نہیں ہے تو حدیث اس پر گواہ ہے. یہ امام بخاری کا موقف نہیں ہے، حدیث اس پر گواہ ہے. لوگ کہتے ہیں جی آپ امام بخاری کو مان رہے ہیں، ہم فلانے امام کو مان رہے ہیں. امام بخاری کو ہم کدھر مان رہے ہیں، ہم بخاری کی حدیث کی بات کر رہے ہیں. اور اگر یہی بات ہوتی تو پھر ہم مسلم کی حدیثیں چھوڑ دیتے. ہم مسلم کی بھی حدیثیں لیتے ہیں، ابو داؤد کی بھی لیتے ہیں، ترمذی کی بھی لیتے ہیں، حاکم کی بھی لیتے ہیں، حدیث پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، کسی شخصیت کے اعتبار سے نہیں چل رہے ہوتے. تو یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی. تو اس طریقے سے غلط مسائل لوگ بنا دیتے ہیں. کیا یہ وصیت جائز ہے کہ شوہر کی وفات پر اگر بیوی زندہ ہے تو بیوی شوہر کی میت کو غسل دے؟ کیوں نہ دے جی، جم جم دے. سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوی غسل دے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ بیوی کو اس کا شوہر غسل دے. اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, ایسا ہی ہونا چاہیے. میاں بیوی سے زیادہ ایک دوسرے کے پردہ رکھنے والے کون ہو سکتے ہیں؟ قرآن میں کہا گیا کہ لباس ہیں تمہاری بیویاں تمہارا, ٹھیک ہے نا. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو غسل مولا علی نے دیا. ہاں, اور یہاں پہ حنفیوں نے مشہور کیا ہوا کہ جی وہ جو ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اندازہ کرو یار, پوری زندگی وہ اس کی بیوی رہی ہے, مرنے کے بعد نکاح کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ اس کے لیے نامحرم ہو گیا, حالانکہ وہ تو بیچاری دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی اس کی زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. وہ نکاح سے نکل گئی, اور جو مر شادی کر سکتا تھا اس کا نکاح ٹوٹ گیا اس کے ساتھ. آپ کہتے ہیں کہ باہر کے ملک ضرور جائیں, لیکن 30-40 سال بعد اولاد کا وہاں کے لوکل سے مکس ہو جانا بہت ممکن ہے, جس سے اولاد کا ایمان دین سے دور ہو. تو وہ پھر ظاہر ہے, میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے ان کے اندر ان کو مکس کریں. وہاں پہ بھی مسلمانوں کی کمیونٹی بنی ہوئی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. اور میں نے ضرور جائیں, کیا کہا ضرور جائیں, تو میں خود گیا ہوتا یار خدا کے لیے. میں نے کہا تھا کہ جو پڑھائی کے لیے جا سکتا ہے اور یہاں پہ اس کے لیے حالات فیوریبل نہیں ہیں وہ جائے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ملک ریاض صاحب کو کہوں گا کہ باہر چلے جائیں. وہ تو ایک دن میں یہاں اتنا کما رہے ہیں کہ وہاں تو عمرے نو بھی مل جائے تو نہیں کما سکتے, تو انہیں کون مشورہ دے گا؟ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے لیے حالات یہاں پہ فیوریبل نہیں ہیں, ان کے پاس ڈگریاں ہیں, جابز نہیں مل رہی. تو ٹھیک ہے, اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے جائیں, وہاں پہ نوکری بھی کریں اور ساتھ اپنے معاملات بھی چلیں, ملک میں ریمیٹنس بھیجیں. اس اعتبار سے بات کیا نا, پک اینڈ چوز نہ کیا کرو. میں تو ساری باتیں کلیئر کرتا ہوں. اکثر جنرل سٹورز کہتے ہیں کہ فارم بھریں اور انعام جیتیں شامل ہو. انعام جائز ہے, کیوں نہیں جائز؟ وہ والا انعام ناجائز ہوگا جس میں آپ کی اصل رقم ڈوب جائے, وہ جوا ہوگی. اگر ویسے کوئی انعام دینا چاہتا ہے آپ کو دے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نیشلی آپ 100 روپے کا ٹکٹ کہیں بھریں اور نکل آئے تو انعام, نہ نکلے تو 100 روپے ڈوب گئے, وہ جوا ہوگا. اگر اصل رقم اپنی جگہ پہ ہے جیسے پرائز بانڈز ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف ایک آپ نے پرچی بھرنی ہے, تو اس میں کوئی نہیں. سورۃ النحل آیت نمبر 92 میں ہے کہ ایسی عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنت سے سود کاٹے پھر ٹکڑے ٹکڑے کرتے. تو قرآن میں تو سب کے لیے ہدایت ہے, تو اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہدایت ہے؟ پتہ نہیں اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں وہ. باقی یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے نا کہ محنت کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے معاملات کو ضائع نہ کرو, اور قرآن میں ہر آدمی کے لیے ہدایت ہے بشرطے کہ وہ ہدایت والا اپنا بٹن آن رکھے اور اپنے برتن کا منہ کھول کے رکھے, ورنہ قرآن کیا پیغمبر بھی آ جائے کوئی ہدایت نہیں ہے. ابو جال کو کیوں نہیں ہدایت مل گئی؟ ابو لہب تو ہاشمی تھا, ابو لہب کو ہدایت نہیں ملی ہے. ابو جال کے غلام تھے سیدہ سمیہ اور یاسر, اور ان کا بیٹا عمار ابن یاسر, ان کو بات سمجھ آ گئی, ابو جال کو نہیں سمجھ آئی. ابو الحکم تھا, حکمت کا باپ مشہور تھا, وہاں بڑے فیصلے کرتا تھا. تو قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو بات قبول کرنا چاہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید, قرآن سے اس کو نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. سیذکر من یخشا, نصیحت اسے فائدہ دے گی جو ڈرنے والا ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشا, قرآن اس لیے نازل نہیں کیا ہم نے اے نبی تمہاری طرف کے تم مشقت میں پڑ جاؤ کہ لوگ قبول کیوں نہیں کر رہے, یہ تو اس کے لیے جو ڈر جائے. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا, اے نبی اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لوگے کہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لا رہے. آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک سے امت کے احوال سے واقف ہیں؟ اگر نہیں تو شفاعت کیوں کریں گے؟ اس کے اوپر میں شفاعت رسول کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر میں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں اس حوالے سے. باقی یہ جو جتنی باتیں ہیں یہ تو خود سے مشہور کی ہیں. شفاعت اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اذن مقرر کرے گا. وہ جو شفاعت کرنے کی جو وہ لسٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. قرآن میں واضح ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کے اذن کے ساتھ کریں گے. باقی بخاری مسلم میں ہے کہ میں تمہیں پہچان لوں گا جس طرح گھوڑوں میں جو ڈفرنٹ کلر کے دھاریوں والے گھوڑے ہیں وہ دوسرے گھوڑوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں, اس طرح میں اپنی امت کو پہچان لوں گا. میری امت کے عزائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے, تو یہ تو پتا چل جائے گا. سبحان اللہ, تو ہم نے پڑھ دیا, لیکن یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ شہادت ملے گی بھی، کیونکہ بخاری مسلم میں میرے حوضے کوثر پہ ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا، حتیٰ کہ وہ حضور کے ساتھی ہوں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی، یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو فرشتے میرے اور ان کے درمیان آڑ قائم کر دیں گے اور مجھے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، تو یہ آپ کا سوال تو خود ہی ختم ہو گیا نا. نبی الاسلام تو شفاعت کے لیے انہیں حوضے کوثر پہ اٹینڈ کر رہے ہوں گے، اور یہ کوئی نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہوں گے، اور فرشتے بھی جھوٹ نہیں بول رہے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدتیں جاری کر دی. تو پھر حضور کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. اسی کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا نا کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اے انصار، میری وفات کے بعد اور لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، صبر کرنا یہاں تک کہ حوضے کوثر پہ مجھے آ کر ملنا، یعنی وہاں پر پھر میں فیصلہ کر دوں گا اس حوالے سے. تو شفاعت کا عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو پوری تفصیلی ویڈیو. امت میں کچھ لوگ شفاعت کے منکر ہیں اور اسے قرآن کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ ایک ایکسٹریم ہے. دوسری طرف وہ ایکسٹریم پہ لوگ ہیں جو شفاعت بالوجاہت دھونس کے ساتھ مانتے ہیں، یہ دوسری ایکسٹریم ہے. قرآن و سنت کے دلائل سے میں نے بتایا کہ شفاعت برحق ہے، قرآن میں اس کی جڑ موجود ہے، وہ ساری آیات پیش کی ہیں، پھر کون سی شفاعت جو ہے وہ قرآن و سنت سے ثابت ہے، کون سی ثابت نہیں ہے. عام آدمی غیب میں رکھ کر ایمان رکھتا ہے جبکہ انبیاء کو غیب ظاہر ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام لائے تھے، جبکہ عام آدمی ہر حالت نزا جب اس پر طاری ہو غیب ظاہر ہونے لگتا ہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، پھر عام بندے کو سزا کیوں ملے؟ بھائی انبیاء کرام تو اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو ہے نا، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے نا، ول آف گاڈ کو تو آپ چیلنج نہیں کریں گے. کل کو آپ یہ کہیں گے مجھے جبرائیل کیوں نہیں بنا دیا؟ انبیاء کو تو چھوڑ دیں، اس کو اللہ نے بین کیا ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ کی ول پہ اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، تمہیں پوچھا جائے گا. یہ اس کی مرضی ہے کہ اس نے کسی کو پیغمبر چنا، کسی کو غیر پیغمبر چنا. باقی جو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کے اوپر ازمائشیں رکھی ہیں تو آپ کو انبیاء کرام کا فرشتے ان پر ظاہر ہونا تو نظر آ رہا ہے، لیکن انبیاء کرام جو تکلیفیں کاٹتے ہیں ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ ان کے لیے کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھیوں کے لیے، ان کے اہل البیت کے لیے جو مشکل وقت ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بات کرنا آسان ہے نا کہ ہمیں وہ والے مراتب کیوں نہیں ملے ہوئے، تو پھر ان پریولیجز کے ساتھ وہ ازمائشیں بھی جڑی ہوئی ہیں، ذرا ذہن میں رکھیے گا، خالی پریولیجز نہیں ہیں، ان کے لیے ازمائشیں اور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے لیے ازمائشیں ڈفرنٹ رکھی ہوئی ہیں. قرآن میں بعض مقامات پر اولیاء اللہ کا ذکر ہے، حنفی حضرات ان آیات سے مراد ان سے اولیاء اللہ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو وہ حنفیوں کا علاج ہے نا. حنفی دیوبندیوں کو حنفی بریلوی اولیاء کے نام بتایا کریں، وہ لانتے بھیجیں گے، تو اس سوال کا جواب مل جائے گا، اور ان کو ان کا پیش کریں. یہ تو مسئلہ ہی میں حل کی تھا، یہ حال ہی میں کی تھا آگے، اولیاء اولیاء میں کہا اگے بھی ٹورو کیڑے اولیاء، ہاں کٹو جو بھی کرنا ہے باہر. ہاں فقہ حنفی کا ایک ایسا مفتی ہے جو حدیث با حدیث سے اکثر مسائل ثابت نہ ہو چاہے کہ وہ ضعیف حدیث، کیونکہ آپ ضعیف کہتے ہیں باقی علماء صحیح کہتے ہیں. ہاں جی، اس کے بارے میں بھی میں نے جو ہمارے عماد الاسلام بھائی کے ساتھ اور علی الحسن نقوی کے ساتھ میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، اس میں میں نے کہا تھا کہ جس کی جڑ قرآن بخاری مسلم میں موجود ہے اس کو سپورٹیو اگر کوئی ایسی روایت آتی ہے جس پہ محدثین کی دو رائے ہیں وہ آپ تائید میں تو لا سکتے ہیں، لیکن جو قرآن بخاری اور مسلم کے خلاف روایتیں ہیں اور کسی محدث نے اسے صحیح کہہ دیا اور کسی نے ضعیف، اس کو آپ کیسے لے کے آئیں گے؟ یہاں تو 24 کیرٹ سونا کھڑا ہوا ہے. اب آپ مجھے کہیں گے کہ میں قرآن کی آیات کے مخالف کوئی روایتیں قبول کروں گا، تو ایسا نہیں ہوگا. ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے. میری بیوی کو تو اس کے گھر والوں نے 18 سال کے بعد گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ پولینڈ میں رہتے تھے. بتائیں اس صورتحال میں نکاح کیسے ہو؟ جو ایسی صورتحال ہے یہ تو کیٹاسٹرافک ہے نا، اس میں تو جو حکمران وقت ہے وہ ولی بنے گا، اس کا ولی اس میں بھی ہوگا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ اس کے ساتھ برا سلوک کریں اور اس کی پشپنائی پہ کوئی کھڑا نہ ہو. اس کے لیے بدعود ترمزی میں موجود ہے کہ وقت کا حکمران اس کے لیے ہوگا. سورہ صفات میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے بندے ہم نے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کے لیے بھیجا، اور سورہ نجم میں آتا ہے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم. تو یہ اللہ کو احتمال کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں کنفرم نمبر کیوں نہیں بتایا؟ بڑا لاجیکل سوال ہے. یہ جو ہے نا او کا لفظ یہ یا کے معنوں میں ہمیشہ نہیں آتا، بلکہ یعنی اللہ تعالیٰ مایا کہ یونس کو ہم نے ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف بھیجا، یعنی وہ راؤنڈ آف کر کے ایک لاکھ تھے، یعنی اگر ایک لاکھ ایگزیکٹ ایک لاکھ بندہ تو نہیں ہو، یہ تو بہت کم چانسز ہے نا، آپ کہیں بھی آبادی گنے، کوئی دنیا کا شہر قصبہ لے لیں، مکمل ڈیجٹ آنا آلموسٹ 99.9% امپوسیبل ہے. اگر آپ جہلم کی آبادی نکالیں اور آپ کہیں جی پورے 10 لاکھ نکلی نہ ایک کم نہ زیادہ، ایسے ہوگا نہیں. تو وہ قرآن میں آیا ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ کی طرف بھیجا، یہ نہیں ہے کہ یا اس سے زیادہ، یہ او یا کے معنوں میں نہیں، ٹھیک ہے، بلکہ کے معنوں میں ہے یہاں پر، یعنی ایگزیکٹ ایک لاکھ کا فکر نہیں تھا. اچھا اگر قرآن میں آتا نا ایک لاکھ، پھر لوگوں نے اعتراض کرنا سی کہ یار بالکل پورا ایک لاکھ تھا، ایک کاٹنا زیادہ، تو اللہ نے آپ کو وسوسہ ہی ختم کر دیا. ٹھیک ہے، ایک لاکھ بلکہ اس سے زیادہ، یعنی وہ ہو سکتا ہے ایک لاکھ 3,533 ہوں، تو اسے راؤنڈ آف کر کے ایک لاکھ کہا جائے گا. اب نبی علیہ السلام کی ہم 63 سال زندگی کہتے ہیں جب، تو کیا وہ ایگزیکٹ 63 سال ہوتی ہے؟ بلکہ پورے وہ دن گنے میں، اور 63 سال بھی لیونر ایئرس کے اعتبار سے ہے. ہمارا جو سسٹم چل رہا ہے سولر ایئرس کا، اس میں تو نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 61 ایئرس تھی آلموسٹ، 63 نہیں تھی. تو وہ او ان معنوں میں ہے کہ بلکہ اس سے زیادہ، مراد یہ کہ لاکھ سے تھوڑے سے اوپر تھے، راؤنڈ آف کر کے لاکھ بتایا گیا. جس طرح یہاں پہ جب 11:40 ہو جائیں تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ 12:15. حالانکہ 12:15 نہیں ہوتے وہ، ٹھیک ہے، بلکہ وہ 11:40 ہوتے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایگزیکٹ 40 بھی نہ ہو، 10 سیکنڈ اوپر ہوئے ہوں. تو یہ اس معنوں میں. ایک معروف مولوی صاحب نے اسلام 360 میں بات کرتے ہوئے نماز میں سورہ فاتحہ کی حدیث پر دکھایا کہ اسلام 360 میں اس حدیث میں ایڈیشن کی گئی ہے جو کہ واضح بھی تھا، اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اگر کوئی ایسی بات ہے، کوئی بریکٹ میں تھی اور وہ غلطی سے لکھی گئی، تو اس کے بارے میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے تو قرآن کی پرنٹنگ میں بھی غلطی ہو جاتی ہے. میں نے اسلام 360 والے جو زید چیپا بھائی ہیں انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ اللہ کے بندوں غلطی تو کسی بندے سے بھی ہو سکتی ہے، اس کے بعد پوری محنت تو کسی کی زیرو سے ملٹی پلائی نہ کرو. قرآن کی پرنٹنگ میں صفحے آگے پیچھے لگے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ قرآن کی پرنٹنگ بند کر دو، یا جنہوں نے پرنٹ کیا ہے ان کے خلاف آپ احتجاج کریں گے؟ اس کی بجائے وہ انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے ہر قرآن کے اینڈ پہ کہ اگر آپ کو غلطی دیکھیں تو ہمیں انفارم کریں، ہم نیا نسخہ آپ کو بھیجیں گے. تو اسلام 360 بھی ایک انسانی کوشش ہے، ٹائپنگ مسٹیکس ہو جاتی ہیں، کلیریکل مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بعض اوقات کوئی چیز بریکٹ میں لکھی ہوتی ہے، بریکٹ اڑ جاتی ہے ٹائپ کرنے کے دوران، تو آپ غلطی ہائی لائٹ کریں. اس کی وجہ سے پورے کا پورا کام کدھر ختم ہو گیا. اگر یہ کریں گے تو میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کہ پرانے بزرگوں سے بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے حدیثوں کے حوالے ہی غلط لکھے ہوئے، اور صدیوں سے چھپتے آ رہے ہیں اسی طریقے سے، وہ حدیثیں ان کتابوں میں موجود ہی نہیں ہیں، بس وہ لکھ دیا. جس طرح جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، کئی ایک جگہ وہ حدیث لکھی ہوگی کہ جی میں علم کا شہر ہوں، ٹھیک ہے جی، ابو بکر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے، عمر یہ، اور آگے لکھا ہوتا ہے بخاری شریف. یہ تو دنیا کی کسی حدیث کی کتاب روایت موجود نہیں. ہاں یہ ہے ترمذی میں، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن اپنے متن کے اعتبار سے یہ حدیث ٹھیک ہے، باقی تو گھاڑ کے بنا لی اور آگے بخاری شریف بھی لکھ دیا کولوئی. تو اس طرح نہیں ہوتا. یہ اگر اس طرح کی غلطیاں ہیں آپ ہائی لائٹ کریں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو انفارم کریں گے. میں نے کہی ایک چیز ہے کہ مثلا انہوں نے بخاری شریف میں، باقی کتابیں تو چلیں چھوٹی ہیں، بخاری شریف میں اتنا بڑا بلنڈر ہو گیا اسلام 360 میں کہ جو چیپٹرز کی ہیڈنگز تھی نا امام بخاری کی، وہ ساری انہوں نے ختم کر دی اور صرف حدیثیں لکھی. اب امام بخاری حدیث کے بعد اسے کوئی رزلٹ نکالتے ہیں جو اوپر لکھتے ہیں، اور اس چیپٹر کی ہیڈنگ میں بعض اوقات وہ ایسی حدیثیں لکھتے ہیں جو بخاری میں نہیں ہوتی، لیکن امام بخاری ان حدیثوں کو درست سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکال رہے ہوتے ہیں، وہ تو ساری اوور لک ہو گئی. مثلا صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں یہ حدیث لی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پاگل شخص کے بارے میں کوئی حد جاری کر دی، تو مولا علی نے سیدنا عمر سے فرمایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا، ایک مجنون، دوسرا سویا ہوا شخص، اور تیسرا نابالغ. تو حضرت عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس کر لیا. اب یہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے آئے, یہ حدیث بخاری میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی سوائے چیپٹر کی ہیڈنگ میں, اور باقاعدہ اس سے رزلٹ امام بخاری نے نکالا. یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے اور وہ راوی خود مولا علی ہے, رسول اللہ سے انہوں نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے, مجنون پاگل شخص, سویا ہوا شخص, بلکہ اس میں تو الفاظ ہے مجنون یہاں تک کہ اس کی عقل سلامت ہو جائے اگر وہ ٹھیک ہو جائے, سویا ہوا شخص یہاں تک کہ وہ جاگ جائے, اور نابالغ جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے. لیکن بخاری میں یہ حدیث موجود نہیں ہے, لیکن امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں حضرت علی سے یہ روایت لے کر ایک رزلٹ نکالا ہے. اب جب چیپٹر اڑے تو یہ نکل گئی بیچ میں سے. اب مجھے بتائیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس طرح کی درجنوں مثالیں ہیں کہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں کوئی چیز لے کے آتے ہیں. جیسے بخاری میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے نماز کا تشہد مجھے اس طرح تعلیم فرمایا کہ میرا دایاں ہاتھ حضور کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے دو ہاتھ سے مصافحہ کا جواز, اور پھر کچھ تابعین کے اقوال لے کر آئے کہ دو ہاتھ سے مصافحہ کرنا بھی سنت ہے. لیکن اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے. ہاں امام بخاری کی ایک الگ سے کتاب ہے الادب المفرد, اس میں موجود ہے. لیکن امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں ابن مسعود والی حدیث کے اوپر یہ لکھ کے اپنا ایک عقیدہ بھی بتا دیا, تو اب بڑا ظلم ہے کہ آپ بخاری کے چیپٹر اڑا دیں. تو پھر میں نے جب ان کو بتایا تو انہوں نے پھر ٹائپنگ کروا کے اسے ایڈ کروایا. مسلم شریف کے نمبر فواد عبد الباقی والے لگے ہوئے تھے, وہ بٹوں والی نمبرنگ, وہ عجیب سی اوٹ پٹانگ نمبرنگ ہے, پتہ نہیں آج تک لوگ علماء سے بیان کر رہے ہیں. یہ آج کے اس ماڈرن دور میں اس طرح کی نمبرنگ بیان کرنا کہ پانچ یا چھ ترک حدیث کے آئے ہیں اور سب کو ایک ہی نمبر لگا ہوا ہے بٹوں کے ذریعے, اس کی وجہ کانٹینیوس نمبرنگ ہو. دارالسلام نے بخاری مسلم کانٹینیوس نمبرنگ میں شائع کیا, بخاری تو ہے ہی کانٹینیوس تھی, مسلم کانٹینیوس ہے. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کانٹینیوس نمبرنگ ڈالیں, ادروائز تو یہ پرابلم کھڑی ہو جائے گی. تو پھر مسلم شریف کے ہم نے نمبر درست کروائے. ابھی المستدر للحاکم بھی ایڈ ہو چکی ہے, مسند احمد تو پہلے آ چکی تھی, پشتو ترجمہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب آہستہ آہستہ امپروومنٹ آ رہی ہے. مولوی کہنا پیج کھول دو, ایک کام نہ کرو, ایسا آن لائن کام جس میں کچھ پیسے جمع کروا کے ویڈیوز دیکھیں اور بدلے میں 18 دنوں میں وہ پیسے واپس ملے. ویڈیو کون سی دیکھ رہے ہیں ذرا مجھے بتائیں, وضو کا سنت طریقہ ویڈیو اگر جائز ہے اور اس کے اوپر آپ کو پروفٹ دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر نہیں تو پھر ویسے ہی ختم ہو جانا. سوال علی بھائی, آپ نے حضرت معاویہ کی حکومت کے بارے میں کاٹ کھانے والی ملوکیت بیان کیا جبکہ طارق جمیل صاحب نے اپنے بیان میں ان کی حکومت کو رحمت والی کہا تھا, تو میرا جواب بھی آ گیا تھا نا. یہ تو آج سے 2.5 سال پہلے انہوں نے سراج الاخ صاحب کو مس یوز کیا دیوبندیوں نے, اور طارق جمیل صاحب کو ان دنوں چونکہ بڑا مسئلہ اٹھا تھا, طارق جمیل صاحب نے بھی ایک کھڑکا دیتا بیان میر شام دے آکی اور ادھر سراج الاخ صاحب نے. میں پھر ادو ہی پھر تمہیں پتا ہے نا, اسی تو نہیں چھڑ دے کسی نو. حالانکہ طارق جمیل صاحب سے میرے کتنے قریبی تعلقات ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ آل البیت سے اوپر تو کوئی نہیں ہے. تو یہ روایتی جو اس طرح کی پیش کر رہے ہیں, یہ روایتیں اس طریقے سے ہے ہی نہیں ہے. وہ کمپیرزن بات ہو رہی ہوتی ہے, یعنی جس طرح میں نے پھر اس کو بقایا 2014 میں بھی جب میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا نا یزید کے حوالے سے تفصیلی, اس میں میں نے بتایا تھا یہ کمپیرزن یہ بات ہو رہی ہے بعد والی حکومتوں کے اگینسٹ. اب دیکھیں حضرت معاویہ کی جو دور ملوکیت تھا اس میں کئی کام غلط ہوئے, لیکن اگر آپ بعد والے ادوار دیکھیں تو ان میں اس کا ایکسٹریم رویہ بہت زیادہ ہو گیا. مثلا اہل البیت کا اس حوالے تک سیدنا حسن و حسین تک تو وہ معاملات کافی اچھے طریقے سے لے کر چل رہے تھے, مال غنیمت کے پوائنٹ آف ویو سے جو خمس جو بیت المال میں ہے وہ اہل البیت کو دینا, باقی سارے معاملات جو پیس ٹریٹی ہوئی وہ. لیکن اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حالانکہ بڑے سخت خط بھی لکھے میرے شام کے نام کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کی صلح پر قائم ہوں, کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا جو کچھ میں تیرے دورے حکومت کے اندر یہ کام دیکھ رہا ہوں اور میں تمہارے خلاف قیام نہیں کر رہا. اس کے باوجود حضرت معاویہ کا رویہ نرمی کا تھا, ایون انہوں نے یزید کو بھی نصیحت کی تھی کہ آل البیت کے معاملے میں نرمی اختیار کرنا, لیکن یہ ہوتا نہیں ہے. جب حکومت میں کوئی آتا ہے پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتا. لیکن بعد کے لوگوں نے جس طریقے سے کیا اس اعتبار سے وہ کافی بہتر دور تھا. یہ کمپیرزن ہے. باقی کارڈ کھانے والی ملوکیت تو نبی اسلام نے بیان کیا, میں نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا, وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں. نماز میں کنسنٹریشن نہیں رہتی, خیالات بہت آتے ہیں, ظاہر آئیں گے جب 24 گھنٹے دنیا داری میں گزریں گے اور جماعت کا ٹائم ہے 1:30 بجے, 1:28 پہ گھر سے نکلیں گے, تیزی سے وضو کر کے آخری رکعت میں جا کے شامل ہوں گے, تو کوئی سوئچ تو نہیں آن ہو جائے گا, خیالات آنے بند ہو جائیں. میرے بھائی دنیا میں ایسے ہوتا ہے, پیپر کی جب آپ تیاری شروع کرتے ہیں, پیپروں کے دنوں میں دماغ پہ سوار کرتے ہیں, تب جا کے ان 3 گھنٹوں میں آپ پرفارم کرتے ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کھیلتے رہتے ہیں اور جب جیسے ہی پیپر کا ٹائم ہوتا ہے جا کے تو پیپر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر کیا پیپر لکھو گے, پھر دروش ہی پڑھ کے بھونگ رہے ہو گئے. ہاں اس طرح نماز کے لیے میرے بھائی پراپر اذان شروع ہوئی ہے, وضو کریں, جا کے 2 رکعت ادا کریں, تسلی کے ساتھ کنسنٹریشن سے بیٹھیں, نماز کا ترجمہ یاد ہو, توجہ سے پڑھیں, پھر کچھ نکلے گا, سوچ سے نہیں اڑان ہو جائے گا. علی بھائی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی اسلام یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, ان سے کہو کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے. تو پھر احادیث میں قیامت کا احادیث میں قیامت کا نہیں بتایا گیا, قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں سرکار, یہ 2 الگ چیزیں. قیامت کی نشانیاں ہیں جو بخاری مسلم میں موجود ہے, جب حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آ کے حضور سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, تو آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص پوچھ رہا ہے نا جس شخص سے, تو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. پھر انہوں نے کہا اچھا نشانیاں بتائیں, نشانیاں اللہ نے بتائی تھی, انہوں نے بتا دی. قیامت کی کوئی تاریخ کوئی ڈیٹ نہیں بتائی گئی. کیا عام کلمہ گو مسلمان اور صحابی رسول کا مرتبہ ایک جیسا ہے؟ کیوں استغفر اللہ, کس نے کہہ دیا کہ اس جاہل آدمی نے یہ بات آپ سے کی ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا. اچھا پھر بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سمندری جہاد اول جو جیش ہے جو سمندر میں جہاد کرے گا, اس کس صحابی کو خوشخبری دی گئی تھی؟ جی یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں شامل تھے. کس نے انکار کیا میرے بھائی؟ مغربی ممالک میں اسلام کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا جائے؟ کیا اجاگر کریں گے؟ آپ کے کرتوت اس قابل ہیں کہ آپ اجاگر کریں گے؟ ہاں کیا اجاگر کریں گے؟ یعنی ان کو کہیں گے اسلام امن کا دین ہے, دیکھیں اتنا امن ہے کہ غامدی صاحب پاکستان چھوڑ کر آپ کے پاس آ گئے, یہی بتائیں گے نا. اس کے لیے میرے بھائی پہلے تو مسلمانوں کا گند صاف کر لیں تو وہ خود بخود امپریس ہو جائیں گے, یہ کام کریں. باقی جو آپ غیر مسلم ملکوں میں رہ رہے ہیں اس میں آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنے سے دیں ان کو ترجمے کے ساتھ, اور خدا کا تعارف کروائیں بجائے اسلام کا تعارف کروانے کے. ونس جب خدا کا تعارف ہوگا پھر آپ ول آف گاڈ کی طرف جائیں گے. ہمارا مسئلہ اسلام نہیں ہے, سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم نے خدا کا تعارف لوگوں کو کروانا ہے. خدا کو کوئی سیریس لے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اس کا کوئی کریئٹر ہے. اس کے لیے میری ویڈیو فرام کریشن ٹو کریئٹر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ, پیچھے پوری نیشنل جیوگرافک اور باقی کتابوں سے ڈاکومنٹریز ہے کہ ہم نے ویڈیوز لگا کے اس کو سارا دکھایا ہوا ہے. کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم غیب اللہ جتنا رکھتے ہیں؟ نہیں جی, یہ کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں, کسی کا نہیں ہے. علم غیب اور اخبار غیب میں کیا فرق ہے؟ یہ سارا مولویوں کا ڈرامہ بازی ہے, اہل حدیث نے یہ ڈرامہ شروع کیا ہے کہ غیب کی خبر الگ چیز ہے, علم غیب الگ چیز ہے بھائی. اور پھر اس لیول تک ڈرامہ بازی کی انہوں نے کہ یہ کہتے ہیں جی جب نبی کے علم میں آ گیا تو وہ پھر علم غیب تو نہ اسے آپ کے, وہ نبی کو تو پتا چل گیا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے, جنت نبی نے دیکھ لی تو وہ نبی کا علم غیب تو نہ ہوا. تو اس اعتبار سے تو پھر اللہ کا بھی علم غیب کوئی نہیں ہے, اللہ کے سامنے تو ہر چیز سامنے موجود ہے. تو اللہ کیوں کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ اس لیے کہ وہ کہتا ہے جو تمہیں نہیں پتا میں وہ جانتا ہوں. تو جو ہمیں نہیں پتا وہ اللہ جانے, تو اللہ عالم الغیب ہے اور علم غیب رکھتا ہے, تو پھر نیچے بھی اتر آئے. جو چیز ہم نہیں جانتے اور ہمارے پیغمبر نے دیکھ لی, ہمارے ریفرنس سے تو علم غیب ہے, ٹھیک ہے, اور اسے علم غیب ہی کہا جاتا ہے. یہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے نا, وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء, تمہاری یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے. اس کی تفسیر میں خود اہل حدیث عالم جو سعودی عرب سے مفت قرآن دیا جاتا ہے, آسن البیان صلاح الدین یوسف صاحب کا, فوت ہو چکے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے, انہوں نے باقاعدہ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کا علم غیب اپنے پیغمبروں کو دیتا ہے، غیبی خبر نہیں، انہوں نے بھی علم غیب کا لفظ استعمال کیا. تو الفاظ سے آپ نہ کھیلا کریں. وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے علم غیب ہی دیا تھا نا، ان چیزوں کا جو فرشتوں کو نہیں تھا، وہاں بھی تو علم کا لفظ ہے نا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ٹھیک ہے. تو یہ جی باقی علم غیب پہ میری تفصیلی ویڈیو دیکھ. زندگی سے تنگ آ کر اپنے آپ کو جان سے مار دینا کیسا ہے؟ حرام ہے جی، انشاءاللہ سیدھے جہنم میں جائیں گے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ پیپروں کے خوف سے تنگ آ کر میدان امتحان سے، امتحان گاہ سے، اس کمرے سے اٹھ کر بھاگ جانا کیسا ہے؟ فیل ہو جائیں گے. تو دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پیپر تو آپ کو دینا پڑے گا، تبھی آخرت میں کامیاب ہوں گے. اس طریقے سے بھاگیں گے، سوئسائڈ کریں گے، خودکشی کریں گے، تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہے گا. نعوذ باللہ من ذالک. میری ویڈیو دیکھ لیں، سوئسائڈ ان لو، محبت میں خودکشی کرنا. حضرت ابوبکر افضل ہیں یا مولا علی؟ اس کے اوپر میں پچھلے دنوں تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ اہل بیت اور صحابہ کرام کو آپس میں کمپیئر نہ کروائیں. اہل بیت کا مرتبہ اور کسی شخص کو حاصل نہیں ہے. مزارات پر جانا کیسا ہے؟ جی بالکل ضرور جائیں، میں تو رجوع کر چکا ہوں. بس صرف یہ کیا کریں، جس مزار پہ بھی جائیں نا، وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ اللہ یہ جو بزرگ یہاں دفن ہیں، ان کے چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے، جو یہ چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے، جو لوگوں کے سامنے کرتے تھے، سارے معاف فرما دیں. اور اونچی بات سے یہ دعا کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے، آپ ضرور جائیں. قبروں میں جانے کا حکم ہے تاکہ آخرت کی یاد آئے. مزارات پہ جا کے تو چرس اچھی مل جاتی ہے، میں نے تو نہیں پینی ہوتی، آپ نے پینی ہے تو آپ کی مرضی. وہاں پہ عورتوں کی عصمت دری والا معاملہ ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ آپ کو پتا ہے لاہور میں جو بڑا مزار ہے وہ اڈا بنا ہوا ہے بے حیائی کا، تو وہ ایک چیز. اور یہ کوئی ایسا ثواب کا کام نہیں جو آپ نے ضرور کرنا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. قبروں پہ جانے کا حکم ہے، اور اس میں عورتیں بھی قبروں پہ جائیں گی. اب بقیہ غرقت جو قبرستان ہے مدینہ شریف کا، وہاں عورتوں کو انٹر نہیں ہونے دیتے. میں نے وہاں پہ بھی کہا کہ یہ جو تم نے حدیث لکھ کے لگائی ہوئی ہے نا مسلم شریف کی، اور نیچے دعا، یہ تو سیدہ عائشہ کو حضور نے تعلیم فرمائی تھی جب انہوں نے پوچھا کہ میں قبرستان جاؤں تو کیا دعا مانگو. تو آدھی حدیثیں تو نہ لکھ کے لگاؤ یار یہاں پہ. تم لوگ عورت کیوں نہیں قبرستان جا سکتی؟ تو وہ کہتے ہیں جی وہ ممانعت ہے. میں نے کہا وہ زوار القبور کی ممانعت ہے، جو عورتیں کثرت سے قبرستان جاتی ہیں. اور امام ترمذی نے باقاعدہ اس حدیث کے اوپر بحث کی ہے کہ نبی الاسلام نے بعد میں عورتوں کو قبرستان جانے کا حکم فرما دیا اس حدیث کے تحت کہ قبر پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. امام ترمذی تو کہتے ہیں یہ حدیث ہے ہی منسوخ، یا یہ حدیث محمول ہوگی اس عورت پہ جو کثرت سے قبرستان جائے، یعنی وہ ہر دوسرے دن جا کے پیٹ سے اپر ڈال کے بیٹھی ہو وہاں پہ. اب جو بچارے سب کانٹیننٹ سے مدینہ شریف جاتے ہیں، وہ بچارے تو زندگی میں ایک یا دو بار ہی گئے ہیں، ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ آل البیت کی قبروں پہ جائیں، صحابہ اکرام کی قبروں پہ جائیں. ٹھیک ہے آپ ٹائمنگ کر دیں مردوں کے اختلاط کو بچانے کے لیے، آپ یہ کر دیں کہ جی دو ٹائم وہاں پہ قبرستان کھلتا ہے، فجر اور عصر کے بعد، فجر سے لے کے اشراق تک اور عصر سے مغرب تک. تو آپ ٹائمنگ ڈیوائیڈ کر لیں کہ فجر سے لے کر اشراق تک جو ہے یہ عورتوں کا ٹائم ہے، عصر سے لے کر مغرب تک مردوں کا ٹائم ہے. لیکن عورتوں کو قبرستان جانے سے کیوں روکتے ہیں آپ؟ اب تو باقاعدہ میں نے جب اس کے اوپر زیادہ چیخا ہوں، میں نے یہ مسئلہ اٹھایا، تو اہل حدیث علماء نے خود فتوے لکھے ہیں، کیونکہ اہل حدیث اس میں تختہ مشق بن رہے تھے نا سعودی حکومت کی حرکت کی وجہ سے. تو ایون شیخ زبیر علی زہیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے کہ عورت قبرستان جا سکتی ہے. غلام عثمان زہیر صاحب نے پورا مضمون لکھا ہے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ اہل حدیث کے کھاتے میں سارا مسئلہ ڈال رہا ہے. ظاہر ہے عام آدمی سے آپ پوچھیں وہ تو یہ کہے گا کہ وہ بھی منع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لہذا سعودیہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آپ اہل حدیث کے کھاتے میں نہ ڈالیں، ذہن میں رکھیے گا. وہاں وہ کئی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں جو اس چیز کے خلاف کر رہے ہیں. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ احمدی کہتے ہیں، احمدی نہ لکھا کریں، قادیانی لکھا کریں. اس کا مطلب تم نے خود سے گھاڑ لیا. تو کسی حد تک درست وہ کہتے ہیں نا، آپ نے غلط طریقے سے ان کو ہینڈل کیا نا. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، قادیانیوں کو دعوت اصلاح. قرآن میں جو لفظ ہے وہ خاتم کا ہے، اور خاتم کا جو معنی وہ بیان کرتے ہیں وہ معنی درست ہے، اس کا جو فہم لیتے ہیں وہ غلط ہے. خاتم کہتے ہیں مہر کو. ہمارے نزدیک سیل آف پروفٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک خط لکھا، اس کے بعد اس پہ سیل لگا دی. کیا مطلب ہے؟ آپ اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، یعنی اور کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا. وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مور سے آئے گا. اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے یہ اس کو سپورٹو کون سی آیت اور حدیث ہے؟ آیتیں تو کوئی نہیں ہیں، حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری اور اگلے انبیاء کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس میں صرف ایک اینٹ لگنے کی جگہ باقی ہے. جتنے لوگ گزرتے ہیں اس عمارت کی تعریف کرتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک اینٹ لگ جائے نا تو یہ عمارت مکمل ہو جائے گی اور وہ ایک اینٹ میں ہوں. اور جب ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے تو غلام احمد قادیانی دجال کس طرح دعوی نبوت کر سکتا ہے؟ جگہ ہی ایک اینٹ کی ہے. اور مجھے بتائیں اگر وہ کہتا ہے کہ ہم امتی نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اس امت میں اگر کوئی شخص امتی نبی بننے کا حقدار تھا تو مولا علی تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے غزوہ تبوک پہلا اور آخری موقع تھا کہ نبی الاسلام حضرت علی کو ساتھ لے کر نہیں گئے بلکہ مدینہ شریف میں چھوڑ دیا. تو حضرت علی رونا شروع ہو گئے تو نبی الاسلام نے ان کو تسلی دی اور فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اسی لیے پہ میں بولتا ہوں کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے حالانکہ ان کی نسبت ہارون اور موسیٰ والی ہے، قرآن میں یہ جو دو نسبتیں آئی ہیں دونوں پیغمبر تھے. حضرت موسیٰ کے لیے سپورٹیو پیغمبر کون تھے؟ ہارون علیہ السلام، ان دونوں پر اللہ کی سلامتی ہو. نبی علیہ السلام کے لیے سپورٹ کے طور پر مولا علی تھے اسی نسبت میں، تو پیغمبر بھی ہوتے اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی. اور حضور نے ساتھ کہہ دیا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو سرکار اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا، امتی نبی بھی نہیں ہے، تو غلام احمد قادیانی دجال تو شاہی کوئی نہیں. یہ جو مولا علی کی شان میں حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور امام بخاری امام مسلم نے حضرت علی کی شان میں پہلی حدیث ہی یہی لی ہے. مجھ سے اگر کوئی پوچھے نا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ حضرت علی کی شان میں نمبر ون حدیث کون سی ہے، تو یہی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. وہ من کنتم مولا بعد والی چیز ہے، یہ اصل ہے، سب سے بڑی حدیث یہ والی ہے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ بھی بعد میں ہے. پہلے نمبر پہ اگر کوئی حدیث ہے نا تو یہی ہے کہ جس طرح ہارون اور موسیٰ تھے اس طرح میرے لیے مولا علی ہے مگر کوئی نبی نہیں. تو اگر مولا علی نبی نہیں ہے تو غلام القادیانی دجال کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں قرآن و سنت کے جو محکم دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط ہیں، ان دلائل سے تمام گمراہ فرقوں کا رد ہو رہا ہوتا ہے. اس حدیث سے صرف ناسبیت کا رد نہیں ہو رہا، قادیانیت کا بھی رد ہو رہا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ناسبی بھی منکرین حدیث ہوں گے اور قادیانی بھی منکرین حدیث ہوں گے. آپ یہ ساری حدیثیں ان کے اوپر پیش کریں نا، انکار کرنا شروع کر دیں گے. قرآن میں تو ان کے لیے ویسے ہی کوئی جڑ موجود نہیں ہے جو قرآن کا، جس طریقے سے وہ، کیونکہ قرآن کا اسلوب بالکل واضح ہے کہ جب کبھی کوئی پیغمبر آتا ہے نا وہ بشارت دیتا ہے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کے بارے میں. تو ان سے پوچھیں، قرآن میں تو ہمیشہ یہ ہے کہ اہل ایمان وہ ہیں جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا وہ اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو ان سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں. بعد کا ذکر پورا قرآن خالی ہے اسے. اور پھر وہ جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ بالکل واضح ہے. محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ تو خاتم النبیین ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں. یہ دونوں باتوں کو اللہ نے کیوں جوڑا ہے؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نسل میں کوئی، اب آپ کی جو حقیقت بگوٹن سن جو ہے نا آپ کا، وہ کوئی مرد کے لیول تک نہیں پہنچے گا، بچپن میں ہی فوت ہو جائے گا. کیونکہ یہ پھر تقاضا تھا کہ اگر ابراہیم کا بیٹا پیغمبر ہے نا تو نبی علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی پیغمبر بنتا. تو اللہ نے کیا فرمایا، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ان کا کوئی بچہ بھی مرد نہیں بنے گا. کیوں؟ ولاکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، چونکہ وہ رسول اور خاتم النبیین ہے اس کا تقاضا یہ. اور یہ جو میں تشریح کر رہا ہوں نا یہ بخاری میں موجود ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے پوچھا گیا آپ نے رسول اللہ کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ حضرت ماریا قبطیہ سے پیدا ہوئے، بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اگر وہ زندہ رہتے تو پیغمبر ہوتے. وہ قادیانی کہتے ہیں دیکھیں اس سے پتا چل گیا کہ نبوت جاری ہے. ہم کہتے ہیں آگے بھی پڑھو، آگے لکھا ہے عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں چونکہ رسول اللہ آخری نبی ہیں اس وجہ سے وہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے. یعنی حضور کے بچوں کا بچپن میں فوت ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد اب کسی نے پیغمبر نہیں آنا. یہ بالکل واضح ہے. ورنہ اگر یہ کہتے ہیں یہ تو پیغمبر ہے امتی پیغمبر, تو امتی پیغمبر مولا علی کیوں نہیں؟ کتنی بڑی پھکی ہے. اگر امتی نبی بھی ماننا ہے تو پھر وہاں سے شروع کرو نا جہاں بڑے لوگ اویلیبل ہیں. بخاری میں ابو داؤد میں حدیث ہے, اے اللہ ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے, اور میں اپنے دو بیٹوں حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں. اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے ابو داؤد میں بھی, کہ ابراہیم کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق, اور میرے دو بیٹے کون؟ حسن اور حسین. کیا نسبت ہے! حسن و حسین اگر امتی نبی نہیں تو غلام قادیانی دجال کہاں سے آ گیا؟ کتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر یہ قادیانی فرقہ کھڑا ہوا ہے. فرقہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سنیوں سے نکلا ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی بھائیوں میں سے نکلا ہوا ہے. ہاں, کیونکہ قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی کتاب و سنت کے منج میں آئے نا تو کہتا ہے تو انقریب قادیانی ہو جائے گا. ہاں, جڑا بخاری مسلم رفع الیدین پڑھ کے رفع الیدین شروع کرے وہ قادیانی ہو جائے گا, تو جڑا شروع تو قادیانی والے طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے وہ قادیانی نہیں ہوئے گا. جی, قادیانیوں کے جائیں عبادت گاہ میں حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ فتاوا very largely accepted by the ulama, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the fiqh Hanafiya. Investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. یار یہ کتنی بڑی بات تھی! اہل حدیث پچھلے 100 سال میں یہ بات نہیں انفیوں کو بتا سکے کہ وہ ہمیشہ اہل حدیث کی گالی کھاتے تھے کہ تو ان وابیوں ہیں نا, ان قادیانی ہو جائیں گا. اہل حدیث اپنی عوام کو یہی نہیں بتا سکے کہ حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں قادیانی. انہوں نے اگے دین دا کے کام کرنا سی. ختم نبوت کے اعلان کے بعد اگر مگر کی گنجائش رہ جاتی ہے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا. جی, اگر مگر اس لیے ہوتا ہے کہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. یہ جیسا کہ بخاری مسلم حدیث ہے, علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو بتا دیا, قرآن میں موجود ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. بالفرض اے نبی تم فرماؤ, اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا. اب یہ اگر مگر کی ضرورت تھی جبکہ لم یلد ولم یولد نازل ہوا ہے. پھکی. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ, اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں بھی اسے پوج رہا ہوتا. یعنی عیسیٰ ابن مریم بیٹے نہیں ہیں. تو یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال, ایک محال چیز کے ذریعے مثال بیان کرنا. اسی کے تحت میں نے کہا تھا نا یار کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان مان لے تو میں انہیں مسلمان کہہ دوں گا, لیکن یہ ہو نہیں نہ سکتا. جیسا کہ قرآن میں آیا کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوج رہا ہوتا, یہ ہو نہیں نہ سکتا. اور یہ بات اس لیے کی جاتی ہے کہ جو ہمیں غلام قادیانی کو دجال کہتے ہوئے بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری بات کے ساتھ ایگری کر رہا ہے کہ اس کا جو کلیم کیا ہوا شخص ہے وہ واقعی دجال ہے, کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسے تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے, اور یہ ہمیشہ سے تعلیق بالمحال کے ذریعے سمجھانے کا سلسلہ قرآن میں, احادیث میں, فقہا کی کتابوں میں رہا ہے. لیکن صرف اس لیے کہ ان کے ناموں کے ساتھ انجینئر نہیں آتا تھا وہ بچ گئے. علی بھائی, میں دبئی میں پودوں کو پانی لگانے کا کام کرتا ہوں. یہاں جو پانی آتا ہے وہ باتھ روم میں استعمال شدہ ہوتا ہے, اور میرے یونیفارم تو آپ یونیفارم آپ کو الگ ہی رکھنا پڑے گا میرے بھائی, اس کا آپ کوئی اور علاج نہیں ہے. اگر تو وہ ٹریٹمنٹ کے بعد آ رہا ہے پراپر, وہ تو ایک لادہ, اور اگر وہ ڈائریکٹلی آ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ناپاک ہے, تو وہ آپ کو اپنے کپڑے لادہ رکھنے ہوں گے. کیا ہر پاکستانی پر جہاد فرض ہے؟ جہاد پہ تو میں پہلے بول چکا ہوں. آنا گل کریے ہوئے تھے جہاد دی. ہاں, جہاد اور قتال اے ہو رہا ہے جو اسی کر رہے ہیں. ہاں, ایک اڑاڑی اتنے بہ کے وی لاگ بنا دینا, کوئی ایک بھی مریا جائے انہوں دی داڑیاں کالیاں ویکھنے. ٹھیک ہے, ساڈی سفید ہوگی, انہوں دی ہالے بھی کالی ہے, اور تمہیں بھرتی کر کر کے جہاد بھیج رہے ہیں صرف چندے کمانے پیچھے. چھوڑو یار, ابھی تک آپ کو جہادی تنظیموں کا فراڈ نہیں پتا چلا. کسی کا کوئی بچہ مرا؟ پاگل بنائی رکھا ہے آپ لوگوں کو. ان ساروں کے بچے باہر کے ملکوں میں پڑھتے ہیں. جتنی جہادی تنظیمیں ہیں دیکھیں ان کے. قرآن میں تو ہے اپنی مال اپنی جان اور اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یہ آپ کی جان اور آپ کے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. اور پھر آپ کا غیبانہ نماز جنازہ پڑھا کے اپنی جیب بھرتے ہیں اور اپنے بچوں کو خرچہ باہر کے ملک میں بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو رہا ہے تمہارے نال, صحیح استحصال ہو رہا ہے, تو اسی قابل ہی اس طرح. کیا دنیا میں صحیح بخاری کا اوریجنل اسکرپٹ موجود ہے؟ اس پہ میں بات کر چکا ہوں میرے بھائی جو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے. دنیا میں آپ بخاری کہیں کھول لیں, بخاری میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے 2812 میں. آپ وہ جو کہانیاں کرا رہے ہیں وہ چھوڑیں, اس پہ ہمارے وجاہت الانفی بھائی نے بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے. ٹھیک ہے, سعودی عرب تو وہی بخاری چھپ رہی, پوری دنیا جو میں آیا تھا وہی میں تمہیں ایک گل کی تھی. میں کہہ رہا نا خدا ایک ہے, میں ہر بار کہنا نے کہنا نہیں اے ایک دا مطلب اے نہیں ہے جو انجینئر صاحب لے رہے ہیں, چھڈ دو انہوں. حضرت امیر معاویہ کی ذات اقدس کو کچھ گروہ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ ان کو حضور اسلام کی جنت کی بشارت ملی ہے, آپ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو بڑے عرصے سے ہی کہہ رہا ہوں نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں. پتہ نہیں کیا لکھا ہے, اذن لینا, اچھا وہ دم کی ہے کیا لکھا, وہ اذن تالیف نال ہوتا رہا. ٹھیک ہے دم کر سکتے ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اپنے زمانے جاہلیت کی دم بھی مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے تو وہ کرتے رہو. زمانے جاہلیت کے دم بھی, دم کی اجرت لینا بھی درست ہے بشرطے کہ اس میں شرکیہ الفاظ نہ ہو. اس پہ میں جب پوری قوم کو وہ ایک کردستانی بٹ بنا کے گیا تھا نا, سارے مولوی بٹ بن گئے, تو تھوڑے پولیٹیشینس بٹ بن گئے, تو اس وقت میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بتائی تھی کہ دنیا میں 5 طریقے علاج کے, ان میں سے ایک جھاڑ پھونک بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کوئی دنیا میں جھاڑ پھونک ایسا نہیں ہے کہ کسی نو مولود بچے کا خطرہ کر دے, اس کے لیے بلیڈ چلے گا ہی چلے گا. خطرہ نہیں کوئی بزرگ کر سکتا پھونک مار کے, اسے نہیں رکھنا. لو جی اے تو اڈا پورے کا پورا میں تھدا مکا چھڑیا جائے, کوئی ایک پرچی ایسی نہیں ہے کہ جڑی بھیجی ہوئے تو میں نہ پڑھی ہوئے. ٹھیک ہے, اس واسطے یہ کوئی فیبریکیٹڈ سوال نہیں ہوتے, نہ کوئی پرچیاں مس ہونی. اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص کشمیر میں, انڈیا میں, فلسطین میں, چائنا میں, یمن میں, شام میں, عراق میں, افغانستان میں, جہاں کہیں بھی مسلمان, اب تو پاکستان میں بھی سیلاب کے بعد کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی نبی کریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.